Kan du förklara vad volley är? Inte så här på studs. Va? Alltså det är... Alltså... Nu får du fan ge dig. Vad är det som händer eller? Det känns som intelligens. Nu var den bara försvann. Men... Engelsk älg blir överkörd. Blir mos. Jaha, ja. Den, jag tog den. Du jag tog den va? Yay! Ja, jag tog den. Får man nöjd göra det när ni klappade händer åt mig. Byggde simhall. Erik 3 år. Duktig. Greps för innehav. Åh, den var bra. Den är bäst, tror jag. Det var en joggan stor simhall. Hallå där och välkommen till Nördliv. En podcast om spel och nörderi och ibland lax. Dagens datum är den 8/4/2017 och det här avsnitt nummer 114. Jag sitter här, Fredrik, men med oss har vi även Lotta, Rob och Erik. Just det. Jag gillar det där introt där, Fredrik. Det lät som du svarade i telefonen. Det är lite som en telefon. Nördliv. Hur står det till? Har ni fått någon smäll av en lax idag? Alldeles för små. Jag har fått smälla majonnäs. En bra start alltså på dagen. Ja, jag menar. Jag oljade in mig från sängen och så bara gled jag därifrån. Nice. Men det är bra där, för det blir en bra segue här till vad vi ska slida över till vad vi ska prata om idag. Spel i fokus. Vi kommer snacka om Mass Effect Andromeda och även Balls. Vi tar det sen. Sen så kommer vi ha lite nyheter om COD som blir Cinematic Universe. Michael Bay säger att ja, med 14 nya Transformers-rullar, det vill folk ha. Och sen lite andra nyheter där. På veckans diskussion, companion-appar till spel. Fördelar och nackdelar, det ska vi ta upp sen. Och övriga nördämnen, Ghost in the Shell och John Wick Chapter 2. Och så slutligen lite lyssna med på det. Pratar vi inte om fisk förut? Är inte kod en fisk på engelska? Jo, det är ju det. Inte det torsk? Ja, ja tror det är alldeles utmärkt. Är det en lax i Nilisit eller vad är det egentligen? Eller är det en torsk? Jag vet inte. Det vore roligare om det är en torsk, för det spelar ju an på att någon är liksom lite smutsig och köper sex också. Det kan ju vara en tonfisk, fast det blir nog jävligt stort. Om det inte är en liten... Ja, det här är en helt annan diskussion. Så länge det inte är en sån här vass jävel i fram, det kan ju bli farligt. En svärdfisk. Ja, precis. Svärdfisk heter det. Ja, men det beror på om man använder bredsidan eller inte till att daska till folk. Ja. Eller man för upp den lite... Nej. Ja, det här får man ju osökt att komma in på spel i fokus. Och, så är det. Och då tycker jag det här med Mass Effect Andromeda är ju någonting som är väldigt i hetropet nu. Så Rob, om du bara berättar lite nu kort, vad har hänt från 3:an över till Mass Effect Andromeda? Vad är berättelsen? Ingenting. Det har hänt någonting däremellan. Okej. Nej, men det här är ju inte en uppföljare på det sättet. Men det här är ju vi skickade folk ut i rymden iväg till Andromeda-galaxen, för vi tyckte att våran galax var alldeles för tråkig. Vi hittade allting redan. Så vi skickade folk dit. Det har tagit 600 år, vilket är ju ganska bra tid, tycker man ju ändå. Varför valde de den? Andromeda är den närmsta galaxen till oss. Okej, okay. Det är därför de valde. Det var smidigt. Ja, precis. Det var förmodligen. Ja, så... Och när man skickar folk dit och nu när de väl kommer dit så... Så är saker inte riktigt som de borde vara. De stöter på lite astronomiska fenomen som verkar lite elakartade. De stöter på lite alien bad guys som också är inte så heller trevliga. Och de måste försöka etablera ett nytt hem i den nya galaxen då. Kolonisering för hela slanten. Yes. Känns som att Andromeda galaxen kan bli som den nya Tyskland på något vis. Man bygger en stor autobahn för att komma liksom till roligare andra länder. Ja, det får vi se egentligen i slutet om det faktiskt tar vidare längre fram till andra galaxer. Men Rob, just gameplaymässigt, finns det några förändringar här nu liksom, tycker du? Eller? De har ju gameplaymässigt, en av de stora grejerna som de har gjort är ju att de har ändrat en hel del i combat-systemet har de gjort. Det, vad heter det, vad kallas det? Contextual cover till exempel, att den känner igen när du står mot någonting. Så... Ja, den per automatik. Precis. Så huskar och, på varenda jävla. Du är inte låst till en klass längre som du var förut. Nej. Utan du får ju välja en som du börjar som, oftast som soldier eller något sånt där, beroende på vart du lägger dina points när du levelar upp. Och då får du lite, beroende på hur många poäng du lägger i de tre olika träden då, den här level up träden om man ska säga, skill trees, så är det combat, det är tech och biotic, tror jag, om jag minns rätt. Ja. Och beroende på hur många poäng du lägger i de olika skillsen som finns i de träden då, så låser du upp nya profiles, vilket är klasser då som du kan byta till när du vill under mitt i en strid till exempel och sånt. Och du får lite olika bonusar beroende på vad du kör för något. Kör du soldier profilen till exempel, så får du mycket bonusar till till vapen damage och sådana grejer. Samma sak om du väljer, jag tror det är adept som är biotic profilen, där har du mycket mer bonusar till just biotic powers och sånt. Och sen finns det några som är power. Ja, precis. Det är ju deras magi, om man säger så. De använder science för att kasta omkring... Som en antingen Mullemäck, Gandalf eller soldat. Typ. Sen finns det då... Jag bara kollar så att jag bara får feeling ja, för men, det här. Ungefär. Om man ska vara väldigt bas på det, så ja. Det finns ju också hybridklasser då. Så, eller hybrid... Det är inte klass, det är ju... profiler kallas de. Typ som en händig Gandalf. Ja, men typ. Du har ju några som, jag kommer inte ihåg vad de heter, men det finns ju de som blandar då de två av dem, eller tre av dem till exempel. En händig Gandalf som även skjuter lite med vapen. Ja, precis. Så du får lite, då får du lite blandat med bonusar. Vad fan bonusar har de klasser för? Ja, men det är ju mest för att du får ju alltså bonusar till olika områden. Ja, det är bara för områden. Bonusarna. Ja. Men man kan ju till slut, blanda allting och få allting. Varför? Ja, alltså du får inte samma bonusar för varje när du blandar de här då, utan det är ju bestämda bonusar, och när du lägger mer poäng i de olika skillträden så levlar de här profilerna upp också. Så att lägger du väldigt mycket poäng i combat-trädet till exempel, så levlar soldier-profilen upp väldigt mycket, eftersom du har dumpat så mycket skill points där i. Men om du sprider ut dem lite mer, så levlas flera av träden upp samtidigt så. Det låter rimligt. Om man lägger mer i ett träd så får du liksom mer i sig. Jo, men precis. Så att, och det, jag gillar det faktiskt, även fast jag har en tendens att använda bara en profil. Men det är mest för att jag gillade den. Jag hittade den där, ah, den här tycker jag om, så jag kör den. Men jag kör lite blandat så man har, istället för de, i tidigare Mass Effect-spel så har man kunnat använda, de olika klasserna hade olika loadouts när det kommer till vapen och sånt. Här kan du använda alla vapen redan från början, men du kan bara ha 4 stycken på dig efter du låser upp lite så här grejer. Så max 4 vapen och ett melee, 4 skjutvapen och ett melee-vapen. No gods, my ancient nemesis. Inventory space. Ja, precis. Sen har du ju då inventory och sånt där. Men combaten, det känns faktiskt som att combaten är bättre. Plus att du kan hoppa i spelet också. Och jag menar... Nu kom vi till det. Ja, precis. Ja, alltså... Du satt bara och väntade, eller hur? Ja. Nej, man kan ju hoppa i spelet. I alla fall när man är i sin armor så kan man hoppa. Och det är en fröjd faktiskt, måste jag säga. Det är en fröjd att få hoppa. Ja. Jag älskar när spelet tillåter den att hoppa. Det är trevligt. Ja, det finns liksom en liten trampolin. Men det här är inte ett så här vanligt hopp heller. Det är inte bara att du skuttar runt lite. Du har ju alltså ett jetpack på ryggen. Liksom, så du kan ju flyga upp och landa på hustak och grejer. Liksom. Det är... du menar från att i princip har varit helt låst som en stridsvagn till marken. Numera så är du nästan ett flygplan. Precis, exakt så är det. Ja. Så att de har gjort Combat kan man prata om i evighet, men jag gillar faktiskt Combat. Jag tycker att den är bra. Den får jag vara lite ärlig nu, måste vi prata jättemycket mer om Combat än? Nej, det behöver vi inte. Jag tänkte gå vidare. Det var därför jag sa att du, ja. De har ju gjort lite ändringar till dialog, hur dialoger funkar. Inte mycket ändringar, men de har ändrat hur dialoger och alignment och sånt där, eller vad man ska säga, de har tagit bort alignment överhuvudtaget. Så nu har du 4 olika sätt du kan ta en konversation åt. Du kan vara känslomässig, du kan vara logisk, du kan vara... Jag kommer inte ihåg vad de 2 längst ner är. Det är humoristisk och seriös. Något åt det hållet. Något åt det. Så istället för att du ska ha... Och du har inga såna här Paragon och Renegade-val längre. Så att du har ingen sån alignment. Att... Hur känns det för dig då, tänker jag? Jag tycker det är helt okej, faktiskt. Vår alldeles egna Renegade Rob. Tack för att du sa det. Det här gör ju då, det här är ju lite det som Fredrik han gick vidare bara. Som Fredrik har pratat om i till exempel The Witcher liksom. Du har ingen du vet ju inte vad dina val gör för någonting, utan du får ju bara val som dialogval här, och du väljer bäst du kan. Ja, jag kan säga att jag föredrar det här. Det var en av de större förbättringar till det här Andromeda, tyckte jag. Att man, visst, du ser ju de här symbolerna lite så här. Men i regel så kan man bara, jag vill ta det där svaret, det passar mig bäst. Men jag behöver inte riktigt veta vad det egentligen innebär. Så här, man får ju lite, det är klart man får lite koll på vad det är för något när man ser vad det står, men... Det känns lite mer öppet på något sätt, tycker jag. Något som jag tycker är intressant dock är det att när du kommer en bit in i spelet så får du någonting, får du typ en om man går in i kodexen, vilket är databasen där man kan läsa om alla såna grejer som man stöter på i spelet, så finns det en bit för just dig, Ryder, där du får en psykologisk utvärdering typ. Som det står liksom, okej, men du har en tendens att välja såna här typer av svar och såna grejer. Så att spelet sitter och kommer ihåg vad du har gjort för val. Eller vilken typ av val du har gjort. Och sen säger den till dig att, okej, du har en tendens att göra de här valen. Men ibland så gör du så här, och det är lite motsägelsefullt. Och man bara, okej, tack. Okay. Jag tycker det är en psykoanalys i spelet. Ja, precis. Jag tycker det är lite intressant. Det är in-game så är det doktorn på ditt rymdskepp som gör den här analysen då. Men seriöst, alltså, är vi på spåren på någonting här? Alltså, för jag menar, att gå till psykologen är ju säkerligen inte kanske roligt alla gånger, men kanske nödvändigt för en del i alla fall. Och jag tänker då att det här är ett betydligt mindre smärtsamt sätt kanske att besöka psykologen. Spela Mass Effect Andromeda istället. Jag tror inte riktigt att det är en ersättning för sånt. Men, kanske ett komplement. Kanske. Det beror på lite vilka... Lite Atarax och... Det förutsätter ju att man gör vad som Andromeda faktiskt du skulle göra också. Så att gör man inte det så kommer det ju vara helt upp och ner. Upp och ner. Men ta ett ner och tjack och spela lite Mass Effect Andromeda, så syns vi på torsdag. Jag tycker de har ju kommit tillbaka med... Macon är tillbaka från första spelet, men det är Nomad, och det är så här vehicle som du kan köra runt. Ett fordon, ja. Du, jag är kär i det. Jag älskar det, ja, verkligen. Ja, den är bra, den där. Jag tycker mycket om den också. Men jag är ju så här, jag är ju dille på bilspel rent generellt och kört det i 40 000 år, känns det som. Så jag tycker det är jättebra... Vad heter det? Det är en bra känsla i det där fordonet. Och sen kan man ju uppgradera det eftersom. Du, jag har varit så arg vart jag... Jag hade spelat typ så här 20 timmar eller någonting, så insåg jag att jag kan uppgradera Nomaden ju. Grattis. så jag var lite såhär, men vad fan? Det var ingen som sa till mig att jag kunde göra så. Nej. Spelet var slut, du hade fortfarande gett motor. Nej, tyvärr inte. Man önskar ju att hon har gjort det. Eller mekaniken. Om vi säger så här då, nu om vi går vidare lite. Vad tycker du rent generellt om spelet? Fördelar, nackdelar? Alltså, det är ju väldigt stor fokus på utforskningsmomentet, vilket jag älskar den biten. Det känns som att karaktärdynamiken dock, som man var väldigt nära kära från de tidigare Mass Effect, är lite lacking. Den är inte lika stark som i tidigare spel. Den är fortfarande där, men den är inte riktigt lika bra. Jag vet inte om det är för att det kanske saknas de där en eller två riktigt starka personligheterna. Jag känner att alla ligger på ungefär samma nivå. Det är inte dålig nivå, men alla ligger på ungefär samma nivå, så man har ingen direkt favorit som man, eller någon som man verkligen inte tycker om på det sättet. Är de tråkiga? Ja, nej, de är inte det. De är inte tråkiga. Jag tycker de är jätteintressanta, men de är ändå inte intressanta. Nej, men de är inte, det finns inget som är som sticker ut så här jättemycket. Ja, jag tyckte personligen att det var den svagaste biten i spelet hittills, liksom, just att karaktärerna överlag var träiga helt enkelt. Man fick inte jag vet inte om det var, det är svårt att sätta fingret på exakt vad, för de är inte dåligt gjorda. Jag måste säga dock att de har blivit bättre ju längre in i spel jag kommer, vilket är ju väldigt positivt, men eller så som det ska vara tycker man ju ändå. Men jag känner liksom att om man jämför med Mass Effect 1 till exempel, du var intresserad i karaktärerna, det fanns direkt någonting intressant med de här karaktärerna som man ville utforska vidare. De hade väldigt antingen starka åsikter om någonting eller så där. De här karaktärerna är lite mer balanserade, vilket får dem att vara lite, inte tråkiga, men de är inte, de är, men lite vanliga människor. Ja, liksom. Men de är lite mer vanliga människor än liksom sån här, inte karaktär, men lite mer starka personligheter. Men ju längre, ju mer man lär känna dem, desto mer så känner man sig lite mer investerad, och man inser att oh, men den här karaktären, han är ju väldigt stark inom det här, om du känner väldigt stark för såna här saker, visar mer känslor och sånt där, vilket jag faktiskt tycker om att de bygger upp karaktärerna lite mer sakta men säkert ju längre in i spelet man kommer. Men jag hade nog tyckt om det var kanske en eller två karaktärer som hade en väldigt stark redan från början på det sättet. Det är ju få som är, jag tyckte hon PB, den här Asari-tjejen, var någorlunda redan från start när jag först, du vet när man träffar henne först där på Eos-planeten. Jo, jag förstår vad du menar. Så tyckte jag att hon var utmärkande. För hon var lite chipper och lite check och lite sådär. Och hade ett specifikt sätt på en gång. Så man vet att okej, man ska ta henne. Ja, men det samma sak var det för Drack, Krogan-snubben också. Han var ju också väldigt så här, kommer, slänger in en jävla, de här fyrbenta djur. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Ja. Bara slänger in den och dödar den framför en. Man var okej. What? God morgon. Det var en entré han hade där, men annars tyckte han var väldigt Krogan bara den. Han kändes för mig ganska tråkig. Han är ju stereotyp Krogan. Ja, ja. Så, men, det är alltså någon som slänger in ett djur och sen mördar det framför den. Ja, men, de är såna. Ja. Tänk om jag skulle gå till min mor och bara göra det med hennes katt eller någonting. Men de, ja, men de är ju inte rekommenderar. De är ju Mass Effects svar på Klingons i stort sett. Eller nå den här typiska warrior race liksom, det är typ dem. Jag tänkte säga det att jag tycker att spelet överlag är väldigt, det har inte varit en besvikelse på något ställe. Det har ju vissa saker som är lite sämre än andra och som man känner det här kunde de ju ha jobbat lite mer på kanske, men överlag så tycker jag att spelet är väldigt bra. Alltså det är en grej som du inte har nämnt med ett ord, men som har varit ganska stor snackis på vissa ställen. Och det är ju det här med grafiken. Nu är ju inte jag en sån person som pratar mycket om det, mest för att jag sitter ju på en dator som inte man inte kan dra upp till högsta direkt. Fair enough. Jag sitter med 60 fps där i den här tiden, men jag har ju på så här automatisk att den liksom. Jag tror det är den här adaptive. Jag har dock fläska skiten ur spelet, kan jag säga. Ja, så du har väl kanske lite mer att säga om det. Alltså man märker ju att vissa ansiktsuttryck är lite så här okej, och ögonen flackade väldigt mycket. Men jag har märkt faktiskt mindre av det nu sen den nya patchen som kom. Precis. Här i... När var det den kom ut nu? Kom det var väl nu i veckan? Nej, ja. det här i förrgår bara kom den patch. Som fixade ögonen och sånt där. På karaktärerna, vilket gjorde att de inte flackade lite mycket. De ser lite mer levande ut. De fixade lite ansiktsuttryck, animationer och sånt där också för vissa karaktärer. Så att, det har gjort en hel del. Redan innan där, men jag kan bara prata för min egen del, men jag märkte aldrig av det så mycket. Jag tyckte inte det var så mycket problem med det. Visst, de var lite så här som att du vet när du pratar med en person och den personen inte tittar i ögonen. Ja. Lite sån känsla. Precis. Fick man som att jag står och pratar med den här killen här, men han står och kollar åt höger hela tiden. Ja, fast problemet var ju inte det att det var någon gång ibland, utan det var alla karaktärer, till och med Ryder gjorde det, alltså huvudkaraktär står liksom och flackar med blicken jättemycket så här, och man bara, alltså kom igen nu. Och hon, director Addison var ju, är ju prime exempel för karaktär som ser helt, hon såg typ lite smått chockad ut hela tiden tyckte jag, så här, och hon bara stod så här med så här, vida ögon hela tiden. Jag bara, men alltså det är lite creepy att prata med henne. Jag tyckte om henne bara på grund av hennes ögon, hennes blick var så jävla weird. Så det ser mycket bättre ut nu dock, men alltså det var inte något som man tänkte på så där jättemycket, men det registrerades ibland att man var lite så okej, okay, det där är lite det är ju bara att hela tiden var den där känslan av att någonting var off. Ja, precis. Det var någonting som var off bara liksom. Ja. Och det har förbättrats lite grann nu i och med den här patchen ändå. Yes, precis. Så de har men känns sagt... det fortfarande off? Nej, jag var faktiskt inne och det är märkligt vilka små, alltså det är ju små förändringar, men vi snackar ju om hur karaktärers ögon ser ut bara. Och... de ändrade ögonen, de ändrade lip-syncing, ja, fixat lip-syncing. Men ändå trots att de har gjort egentligen ganska små, de har satt lite mer skuggor, lite mer jag vet inte om det är själva jag vet inte hur de har gjort med ögonen, men man märker att det är en skillnad ändå. De har gett lite mer glans och lite mer skuggor och sånt i ögonen. Och det är så stor skillnad som man inte märker av. Det är dumt att säga så, men det är liksom, det är ingenting som man aktivt märker av om man inte vet om det. Men vet man om det så ser man det direkt. Okej, det här, jag ser ju att det är skillnad liksom direkt. Men vad tycker du då, om vi ska summera? Jag har lagt ner sista 60 timmar på det här spelet hittills. Jag är typ halvvägs kanske. Jag vill spela mer, vill jag göra. Hittills så tycker jag att det är ett väldigt bra spel. Det finns så mycket bra saker med det här spelet. Det finns en del saker som inte är så bra heller, men jag känner att de goda sakerna definitivt väger upp de saker som är dåliga. Och den smak jag har fått för storyn, ordentliga storyn i det hela, hittills har varit väldigt positiv och lever väldigt mycket upp till de tidigare spelen också, när det kommer till story. Du då, Fredrik, vad tycker du? Jag tycker det är ett bra spel. Det är inte superbra, det är inte dåligt, det är mitt emellan bara. Det är lite som karaktärerna i spelet. Ja, faktiskt. Jag tycker om det här, jag gillar ju spel när man utforskar saker, och det gör det här spelet jättebra. Du kan åka till planeter, du kan kolla in planeten, få resurser, kolla finns det någon satellit i omloppsbana och gömmer sig någon jävel där, eller pecka hejn och jag vet fan. Men den biten tycker jag är roligt. Men sen så kommer combat-systemet och man springer runt på planeter och det känns som en vanlig tredjepersons shooter som jag tycker har blivit ganska tråkigt. Du kan inte pausa som du kunde förut heller. Som var lite av signumet för BioWare, att man kunde pausa i de här RPG:erna liksom, och göra du kan göra det när du byter vapen om du går in i vapenbilet. Men det känns inte de har tagit bort fokuset mycket för att de ska göra det betydligt mer mainstream liksom. Vilket känns. Det är den här taktiska vinsten de har tagit bort. Ja. Men jag tycker det, som sagt, jag tycker det är ett bra spel, men det saknar en del saker. Jag vet inte riktigt, jag har inte det samma suget som dig. Jag känner inte nu, jag sitter och kör Balls och tänker det här kan jag köra en liten stund. Jag tänker inte så med Andromeda. På tal om Segway. Så jag ska gå till Balls och säga att jag tycker det är ett bra spel. Ni får läsa recensionen som kommer ut inom kort här i början på veckan, så får ni lite mer info. Vi har varit lite ytliga, det är ju ett RPG, det är jättestort, så läs mer där. Men bra att du sa det. Balls, ja. Då ska jag försöka förklara vad det här Balls är för någon slags spel. Ja, farbror Fredrik. Kan du förklara för oss om dina Balls? Ja, utan att dra ner byxorna. Men, tänk er som att de har tagit herr Tetris och sen har de sagt, hej Tetris, vi hittar en tjej här som heter vad heter det? Breakout. Kommer ni ihåg det? När man skjuter en boll upp och träffar sådana här fyrkanter. Och så åker fyrkanterna ner ett tack för varje gång. Ja, jag tror jag vet. Ja, det här är lite samma sak. Du har en boll som du skjuter upp mot fyrkanter som åker ner steg för steg för varje boll som du... för när du skjuter upp en boll, träffar de här, du ska få ut så många som möjligt. Sen åker du ner och försvinner. Och då åker de här fyrkanterna ner ytterligare tack. Och sen har du 6 hack på dig tills då dör du. För då kommer den ända ner på skärmen. Och det är allt. Du ska försöka få ut så många bricks som möjligt då under tiden. Gud, vilken dålig förklaring, jag vet. Men det är så svårt att förklara. Det kanske är ett visuellt spel, eller? Det är ett visuellt spel. Egentligen skulle det vara bra om ni bara googlar på det så att ni som faktiskt har bättre förmågor att prata. Är det här balls du pratar om? Alltså? Balls med Z. Ja, om vi googlar balls nu, vad fan tror du händer med Z-ta. Ni kan, ja, men jag hittar den på första här. Ja, okej. Okay. Alltså, hittade du balls på första eller hittade du spelet på första? Spelet. Okay. Om ni söker på balls med Z. Nej, det vågar jag knappt. Och sen så, på så är det den andra kan ni ta där. Så är det balls, Android apps on Google Play. Där ser ni spelet då, hur det ser ut. Otroligt bra radio nu när vi sitter och klickar också. Och då, är det, då ser man då hur man kan skjuta upp bollar då. Och alla de här fyrkanterna har siffror på sig. Och det betyder hur många gånger man måste träffa den fyrkanten för att få bort den då. I början är det ganska låga antal då. Så du kan skjuta bara en boll och få bort en brick på första liksom. Men sen ökar de hela tiden. Och på den vägen är det då. Du ska komma så långt som möjligt. Och där sitter du och tänker. Men varför sitter jag och kör det här när jag har Mass Effect Andromeda? Men jag kan ju köra en liten stund till. Ett perfekt spel om man säger att du sitter och vill lyssna på en podcast. Det här är ett perfekt spel för det. Och det finns ju många podcaster ute nu idag. Jag menar, det finns ju Nöjesrummet och det finns Nördliv och massa sådana här härliga podcast. Och det är ju perfekt, eller hur? Vad roligt att du fick med det. Jag hade faktiskt inte tänkt att nämna det alls. Det är roligt att du gjorde det. Ja, det var bara lite så här spontant nu. Ja, fint. Nej, men alltså man ska ju inte underskatta den här typen av spel. Bara, jag behöver sysselsätta händerna med någonting spel. Ja. Ja, nej, alltså, jag tycker inte säga något negativt om det, men jag sitter ju och spelar Flow Free liksom väldigt ofta. Så. Är det som ett radband alltså, mer eller mindre? Sånt där som man liksom sitter och pillar med lite bara. Ja. Det är ju ändå ett spel liksom. Minus men... bedjande kanske. ja, givet. Ja. Men jag tycker det har varit jättebra. Det finns gratis såklart. Och där du köper, om du köper, det är egentligen inte bara att ta bort annonsen. Annars har du hela spelet från start. Mm. Så det är egentligen bara att ta ner och köra. Och även om du tar bort annonsen, det kostar 20 spänn. Och då det här är ett spel som man kan köra hur länge som helst. Liksom. Och det handlar bara om att nå så många nivåer som möjligt. Och that's it. Liksom. Enkelt koncept, kul och bra att ha när man lyssnar podcast, vilket jag gjorde. Mm. Så. Men där har ni balls. Eller yes. När jag satt med mina balls. Där har ni Fredriks balls. Yes. Vilket inte en så bra segway. Men vi går en segway i alla fall till nyheter. Och så sparkar jag över bollen till Rob. Vad har hänt? Wow. Sorry. Jag var tvungen att snabbtugga ner toffifi. Jag såg inte att du skulle vara klar så snabb. Okej. Okay. Du är inte med på den snabba bollen. De är en halv boll om inte annat. I alla fall. Vi har lite nyheter den här veckan. Och vilka nyheter? Och vilka nyheter? Ja, så här är det, Fredrik. Att vi har fått en nyhet om att Activision vill fixa lite Call of Duty Cinematic Universe. De vill göra lite filmer av deras Call of Duty-spel. Kan vi de mest testosteronstinna filmerna som någonsin har gjorts? Det roliga är att de har ju verkligen planerat i flera år. Alltså åratal med film. Aha. Ja, de säger att... De har lite öppna planer över det där. De har sagt att men vi har ju flera olika storylines vi kan köra. Vi vill ha tv-serier och grejer också. Och mamma, ni kanske borde göra en film först och se hur det går. Liksom. Ja, det är fint att de tänker stort. Ja, men alltså, det är möjligt att vi kanske får se den första filmen redan 2018. Jag tvivlar starkt, men vem vet. Ja, det finns ju pengar dit. Och det finns ju fanboys, så... Ja, men definitivt. Jag menar, jag är inte den som är den. Jag har sett på animes, en fantastisk anime som jag gjorde efter Blaze Blue. Och det är ju fighting-spel, det är ju också en spelgenre som är sådär fullpackad med vettig, bra, djup story. Ja, jo. I fighting-spel, ja. Ja. Gud, ja. Det är dit man liksom kommer för meningen med livet, sådana grejer. Ja, då tar man upp ett fighting-spel. Fast skillnaden ligger väl där i att Call of Duty-spelen har ju i det single play campaign som typ aldrig pratas om någonsin, det är bara multiplayer som pratas om, så, så har de ju faktiskt en single player där det faktiskt är en story igenom. Det, det finns i Blaze Blue också. Du vill inte att jag börjar ta upp hur många olika alternate universes och timelines och time travel. Lotta. Ja, Rob. Alltså, visst, de har story i singelspelen, men det är en jävligt tunn story. Och, ja, att göra ett cinematic universe. Att göra, alltså... Ja, låt oss höra. Köpa. Ja. Nej, men alltså, jag måste säga, jag ser med spänning fram emot hur i hela fridens dag de skulle kunna göra ett bra, ett vettigt och fylligt cinematic universe av COD. Ja. Det finns ju många krigsfilmer annars i för sig. Ja, visst. Jag menar, de har ju Black Ops här. Ja. En snubbe som inte syns så bra. Ja, och skjuter folk. Det känns ju som en action, om inte annat. Ja. Det finns alltid någon som ser. Det vore roligt om det blev en typ av komedi eller någonting egentligen. En parodi kanske. Ja, det är som en clown som springer omkring någonstans eller någonting i de här krigshärjade områdena. Och... Utifrån vad det står i den här artikeln i alla fall, så verkar det ju som att de är ute efter att ha flera storylines som pågår samtidigt i olika filmer, för de har ju de här olika Modern Warfare och Black Ops och de där, så att det finns ju, de har ju onekligen flera avenyer att ge sig in på i de olika filmerna, men hur vidare det kommer funka eller ens gå, jag menar, ja, vi får ju vänta och se första filmen helt enkelt. Absolut. Och, efter det så får vi se hur hårt det floppar. Vem vet, det kanske blir bra. Jag menar, jag tyckte första COD tyckte jag var bra spel. Upp till tvåan tyckte jag var bra. Ah. Och sen kom ju Modern Warfare som jag tyckte var okej också. Så du menar att de är så lite skräp alltså, efter det bara. Lite så här... Sen var det samma bara. Men, go on. Nästa nyhet. Från en samma till fler samma. Michael Bay säger att de håller på att skriva manus till 14 nya Transformers-rullar. Yay! Fan. 14! Och det här är, det är en bra titel, men det är inte det han menar ju inte på att de har 14 filmer planerade, utan de håller på att skriva 14 stycken berättelser då, som då möjligtvis kanske blir Transformers-filmer. Också en människa som drömmer stort, det gillar jag. Ja, även fast han sagt... med starka ord att han är inte att det här den här senaste Transformers Last Night, vilken vad är det, nummer 73 eller något sånt där i serien, är den sista han kommer göra. Så men han skriver 14 till. Nej, han tänker inte göra någonting. Han säger att det skrivs 14 till. Det är inte han själv som gör det. Okay. Det är inte han som gör det någonstans. Ja. Okay, de har en bunker någonstans där sitter 45 så här finniga nördar som skriver på. Undrar hur mycket lön man kan lyfta för att skriva en sån. Jag menar, det kan ju omöjligt vara görsvårt, tänker jag, att göra det. Nej. Kan man lyfta en vettig lön liksom, på att skriva den 17:e till exempel Transformers-filmen? Det var bara en fundering jag hade nu. Kan du skriva till Michael Bay och fråga? Ja. Vad har man för lön för att skriva en Transformers-film som inte blir av? Jag siktar på att nummer 17 där. Först och främst så gör man ju hela världen i mänsklighet och så får jag lön. Alltså, är det någon som har sett... Hela världen gör man ju en tjänst med nu. Alltså, är det någon, är det någon som har samtidigt sett alla Transformers-filmerna som har kommit ut? Nej. Jag började sett bra, de men... första... Nej, jag har nog sett alla förresten. Jag har sett de första tre har jag gjort. Ja, jag tror också sett de första tre. Två på mig bara. Den senaste var han Mark Wahlberg med, va? De senaste två är väl de som han var med i, jag tror. Jaha, och då har jag nog missat den. Jag vet inte. Jag drar bara nummer ur arslet just nu. Jag har ingen aning. Okej. Okay. Och har du mer där inne? I och med det. Så. Han har 14 nya Michael Bay-filmer. Uppstoppat. I sitt Renegade-anus har han uppstoppat. Från, i sitt lilla rektum. Från en dålig sak till... vi ber om ursäkt. Det vore verkligen intressant också att se 14 nya Transformers-filmer. Man kommer liksom med samtidigt, på ett och samma år. Vi ska dock inte, alltså vi kan, det är klart vi kan sitta här och säga, men oh, jävla nötter att göra. Men de tjänar ju storkovan på filmerna. De gör ju det. Alltså, så länge de får in 1 miljard per film så kommer de fortsätta, oavsett om vi sitter här och säger. Alltså om man säger så här, jag tyckte om första filmen, gjorde jag. Andra filmen var okej, tredje filmen var... sen har jag bara inte orkat titta på någon av de andra. Men jag är säker på att jag skulle säkert bli underhållen när jag satt och tittade på dem. Men det är ju inte en film som... jag kommer ihåg jag såg den där, de håller på att slåss i vad fan var det, i något asiatiskt land. Och det var, jag satt och sov nästan för att det var så mycket explosioner så att det blev så slentrianmässigt och tråkigt. Ja. Men det är ju bara dataeffekter. Ja, det var så tråkigt bara. Första filmen var okej, resten är bajs. Ja. Från tycker en... jag, men det är bara jag. Men i alla fall. Men det finns ju så här... Det var ju någon skådespelare som satt, du vet, så här jättelänge, typ såg sina egna filmer, typ. Alla sina egna filmer, vad fan är det han heter? Är det någon som vet det? Nej. Shia LaBeouf. Shia LaBeouf, ja, precis, så heter han. Han satt ju på en biograf och såg alla sina filmer och så fick folk sitta med. Jag tänker att det kunde bli en liknande konstinstallation med de här 14. Och så kunde man liksom följa de här ansiktena som liksom skrumpnar ihop och sakta somnar. Intressant, intressant. Det vore faktiskt bra. Ja, men jag menar, och inte nog med det, alltså för dem som då inte har tid då, liksom så här, det kanske blir då säg 20-30 timmar eller någonting, då kan man liksom kanske bara ta en så att säga en timelapse, tänker jag. Precis. Från timelapse av folk som inte har tiden. Jag får bifoga det i brevet från, från levande människor som är glada och upplyfta liksom, och känner att livet är värt vad att är det? Leva. Ingen blir, människor de, som de får inte reda på döende. De får inte reda på att det är Transformers som ska titta på ens. Nej, nödvändigtvis inte. Jag kan få se det framför mig. Man ser hur de går in och de verkar så uppspelta. Åh, vi ska se en ny film. Liksom. Nej, inte bara en ny film. Utan nej, men liksom, vi biografen låses ett... och nu liksom presenteras idén. Ni ska sitta här. Vi ska se ett maraton av filmer. De vet inte vad det är för att vi sätter oss ner så kommer för titelscreenen för första filmen är Transformers, de bara, man ser hur ansiktet bara faller liksom. Michael Bay själv kommer fram, hello everybody, alla bara man ser bara hur alla ansikterna bara, oh shit. Shia LaBeouf i bak så här, trippar omkring på tå och känner sig nöjd. Åh gud, fortsätt nu. Fortsätt nu Rob. Nästan i alla fall, från en sak till en annan skulle man säga. Det här är ju då om att för mer Mass Effect såklart. BioWare nu ber om ursäkt för hur de hanterade karaktären Hayley Abrams i Mass Effect Andromeda. Och det här är ju då den här... Det är hur har de hanterat henne? Det är jag nyfiken på. Men, det här är ju den transsexuella karaktären. Det, jag tror att det är... PK med en tycker jag. Ja, hon man träffar henne på första planeten man är på. Eller andra planeten blir det tekniskt sett. Hon liksom frågar man henne... Ställer man en fråga till henne om varför hon är i Andromeda så berättar hon alltså sin livshistoria i typ 3 meningar. Och där större delen av det är liksom att hon egentligen hon var en man i vinter, liksom, tillbaka i Vintergatan. Men hon kände sig inte bekväm med det så hon kom hit istället och är nu ja, Hayley Abrams. En kvinna. Och det... Folk var väldigt upprörda över det här för att det var okänsligt hanterat liksom, att en person som är transsexuell bara skulle berätta det för en främling liksom, och sånt där. Så att det, ja, alltså, okej, okay, nu jag är ledsen alla människor som jag kommer offenda nu. Nu händer men, det. Alltså, dudes. Seriously. Dudes, var det? Så det finns inga tjejer som kommer bli offended där. Nu är det dudes alltså. Dudes är könsneutralt begrepp. Det är det jag tror. Ursäkta. I min verklighet är det. Ah, precis. Okay. Men okej. Okay. Först och främst, jag är inte trans på något sätt. Jag är ganska övertygad om att jag är en kvinna i en kvinnas kropp. Även om jag kan vara lite grabbig. Mycket grabbig. Och ibland mer macho än de flesta av killarna jag känner. Men jag är ändå ganska övertygad om att jag är kvinna. Anyway, att folk blir upprörda för att en karaktär bestämmer sig för att berätta liksom, någon frågar, ja, men vad gör du här? Och karaktären förklarar varför hon är där. Okej, okej, visst, det är en del av hennes förflutna som man tycker, ja, men hon vill säkert glömma bort den, hon vill säkert förtränga den, för att det, hon vill ju vara hon och inte han och så vidare, och då är det ju klart att hon inte skulle berätta för någon att hon brukar vara en han. Men vad är ni för nötter för att förklara vad den här människan tycker och tänker om sitt förflutna och vad den vill delge med en total främling? Ärligt talat, är det ni som bestämmer att den här stackars kvinnan, numera kvinnan, inte är stolt över sin transformation, inte är stolt över att hon kapade alla sina band med sitt förflutna, med liksom familj, vänner, who knows, vad föräldrar som helst, och tycker, nej, men nu börjar jag ett nytt liv, och kanske är stolt. Hon kanske vill att världen ska veta att, nej, men jag gick igenom det här, det var tufft, det var kämpigt, men nu står jag här och nu är allting bra. Och så får hon inte göra det för att, nej, men det är klart att hon inte skulle vara så öppen med sitt förflutna. Vad är hela friden står? Om man säger så här... Ja, Lottas rant här nu, det gillar vi. Om man säger så här, jag känner att först och främst så är det ju... Är hon stolt i spelet? Ja, det, alltså, hon presenterade det väldigt faktsamt liksom, att nej, men alltså, jag kände inte att jag mådde bra liksom, som det var väldigt oförfullt, vad ska man säga, hon kände sig liksom dead end job liksom, såna grejer, att hon kände sig inte bra liksom, och som man och såna saker, så hon kände att men Andromeda, det är liksom en ny start liksom, och där kan jag vara den jag vill vara. Och ja, men jag tror starkt på att ens förflutna formar vem man är nu. Så att man kan ju inte bara gå och ignorera det. Jag känner inte att det är hälsosamt. Så nej, att, precis. Och det här ska ju också vara i framtiden, där vi har ett antal alienkulturer att jämföra oss med och prata om, och folk verkar vara en lite öppnare med sig själva också, gentemot vad jag har sett i de här spelen också. Så att det är inte helt bortom reson att folk inte skulle vara speciellt att folk inte skulle bry sig så jättemycket om just den grejen. Det är ju klart att, som Lotta säger, att hon har ju nått hit, hon är där hon är och är glad över det och stolt över den hon är nu. Så det spelar ingen roll om folk vet vem hon var innan. Jag vet inte hur... Det är inte roligt också att vi snackar om en datagubbe. Det tycker jag egentligen inte är jättekonstigt. Den representerar ju på något sätt... Jo, men ändå. Liksom, folk blir så up in arms för allt möjligt i vanliga livet. Och nu så... Det är ju som en kändis, precis. Alltså... Ungefär. Alltså, du vet den här Hakuna Miku som sjunger, du vet till exempel. Det är ju egentligen heller ingen människa, men det är ju jättemånga som tycker det är trevligt. Ja, jag kan förstå att hon får representera en riktig människa i många personers sinne. Det är inte så jättekonstigt. Men i alla fall, vem är det som möter den här transsexuella personen? Alltså, det är ju huvudpersonen, Ryder. Det gör ju vi, så att säga, huvud. Ja, men vem är det i spelet? Vad heter den här personen? Ryder. Ja. Okej, okay, så Ryder kommer fram och säger typ så här, hej kexet, varför står du här och smular? Och då säger hon, jo, det är nämligen så att jag är transsexuell och det är därför jag står här. Det är inte så, det är inte jag så haft det lite jobbigt. Sig, men jag bytte kön, för jag tyckte att det verkade coolt, och nu står jag här och pratar med dig. Alltså, det hon säger är, frågan som promptar det hela är, för man kan fråga i stort sett alla karaktärer som man kan prata med, som är från Vintergatan då, som kom dit. Man kan fråga, vad var det som gjorde att du ville ta dig hit till Andromeda? För att det är en stor commitment där. För du bryter ju, du kommer aldrig kunna se någon av personerna som du kände innan. För det är en 600 års resa. Och så alla du någonsin kände var döda. Ja, förutom några av de långlivda raserna. Men I digress. Det är liksom, för människor så är det liksom alla din familj är döda sedan många hundra år. Så det är bara de som kanske kände det innan som faktiskt följde med som... Så vad var din anledning att ta det här stora steget liksom? Och hon säger ju då att när hon, där hon jobbade liksom, hon jobbade i ett tråkigt jobb där hon höll på med testtubes och grejer i något tråkigt jävla labb någonstans. Folk kände henne som Steven liksom, men det var inte vem hon var. Så att hon visste vad hon kunde göra och hon visste vad hon ville göra det som. Och nu är hon liksom Hinley Abrams, Andromeda Explorer. Det är hon, och hon känner sig bra med det. Det känns rätt liksom. Det är i stort sett det hon säger, nästan ord för ord. Det finns en screenshot framför mig, jag ser. Men alltså, så att det är ju inte och det här blir folk arga över för att det är liksom, okänsligt. Det känns så... Det kanske är jag som är okänslig som inte förstår hur det kan vara okänsligt, men varför... Hur... Om hon... Kan man inte snurra på det här egentligen och säga, är det inte... Skulle det inte vara jävligt befriande för någon att vara så... Att det ska vara så naturligt att berätta på det sättet? Jo, det är det jag tycker i alla fall. Jag tycker att det borde vara så. Precis. För det är ju lite jag av en kanske att det vision är, att, på något sätt. Alltså, det är fint tänkt där. Jag tror bara det att i en värld där det finns till exempel sverigedemokrater, så tror jag det fortfarande är lite stigmatiserat att vara en transperson. Och jag tror att även om, så att säga, reglerna i det här spelet är omskrivna, så att säga, från våran värld, så är folk så otroligt fast i våran värld, för det är just där de sitter ändå. Jag tror stigmat från våran värld bär vi ändå med oss och då ser i det här mycket, spelet. Mycket möjligt, men alltså, om man tittar på det från spelets perspektiv, om man tänker, alltså, tänk dig att det är ju satt i, vad är det, och från deras perspektiv så de åkte från Vintergatan var det 2185 tror jag. Ja, så det är typ 26, 27. Vad sa du? Nej, det året de åkte från Vintergatan, så året som de originala spelen, 3D nu spelar sig, är mellan år 2183 och 2080. Skitsamma. Ja, i alla fall, det är liksom över 100 år in i framtiden från det vi är. Vi har träffat nya alienraser liksom, och de har sina stigma, de har sina liksom grejer. Det känns så... Det blir en hotpot av kulturer. Och det känns som att man måste... Vi måste, då blir det en sån här snabb spurt av utveckling, tror jag. Där man måste gå vidare på mångt och mycket. Eftersom det finns så mycket annat. Så det hon säger är mer eller mindre, jag är inte transsexuell. Det hon mer säger att jag har gått ut och handlat idag. Jag skulle vilja påstå att det är någonting som definierar henne. Ja. Och det hon säger bär inte med sig ett sånt stort stigma eller sånt stort allvar som det gör nu. Precis, det är väl kanske fortfarande något som är personligt, men det är ju personligt på ett sätt som man kan prata om man säger så. Det är mer som att jag idag har jag fått en finne i röven. Och då menar jag inte finne på näsan säger vi då istället. Alltså det är väl någonting åt det hållet. Det är väl kanske lite mer än vad det är, men det är väl kanske som att tala om för någon att man är deprimerad snarare. Eller man känner sådana saker. Mm. Det är någonting som inte är så allvarligt. Det är ofarligt helt enkelt, så att säga, på något vis, att vara transperson i den här världen. Så därför är det, alltså, därför är det helt ofarligt att berätta det. Vi kan ponera att det är den visionen som BioWare vill sända ut med att de gör henne så blasé över det hela. Ja. Nu kommer de ju ändra det dock. Vilket är lite synd då, för då står de ju egentligen inte för det. Ja, precis. Men det är ju för att de fick så mycket backlash för det hela. Precis. Och det får man säga alltså, vad man vill om. Men, ja. Som vi pratar nu, har de pratat så? De har inte sagt någonting. De bad ju om ursäkt på Twitter där de säger att... Så men vet du vad? Då finns det någonting dumt här. För att då har ju vi tolkat den här världen som att den är på det här sättet, att den är god på det sättet, att det finns inget stigma här, utan det är helt lugnt. Man kan vara blasé med det här, för det är faktiskt jag tror farligt. Att det var den version som de ville få fram, men väldigt ofta så är det ju så, speciellt nu för tiden där det finns så mycket accountability från fans, där det finns så mycket interaktioner med fansen, så måste de ju ibland rätta sig efter vad folk tycker och tänker. Så att, och speciellt när det handlar om en så kontroversiell sak som transsexualitet och trans... Fast det är ju det att då gör de det ju kontroversiellt, fattar du? Ja, men att be om ursäkt för det här är ju att göra det kontroversiellt. Så det är lite klantigt. Jo, också. Det är ju det. Jag håller med. Men, den här, men jag förstår hon ju varför de gör det. Karaktären kommer inte försvinna. Karaktären kommer inte sluta vara transsex. Det är bara det att man får reda på det kommer ligga i ett framtida karaktär, en framtida dialogval liksom, där man har pratat mer med henne och fått lite mer, när man lärt känna henne lite mer så känner hon att hon öppnar upp lite mer av det i Mad Rider då. Men jag känner fortfarande att det är fortfarande mer blasé än vad det skulle vara i verkligheten. För att det är fortfarande en person som man inte är bästa polare med, utan det är bara en person som man känner att den här personen har integritet och skulle inte liksom bara tycka att det var en dålig sak liksom, eller något sådär. Vandrar vi lite men... framåt här nu, fram och tillbaka vad vi tycker också? Ja, jag tycker det är helt okej. Jag tycker inte om att de gör det här, men jag kan förstå varför, jag kan fortfarande se det är inte så att de tar bort karaktären eller skriver om den helt och hållet. De ändrar ju bara hur lång tid det tar för hur lång tid det tar innan får reda på den här informationen från karaktären. Så att, jag vet inte, det är ju... Det hade inte varit skojigt om de var transsexuella, men de aldrig fick reda på det. Ja, alltså det är säkert jättemånga karaktärer i spelet som är transsexuella, men man får aldrig reda på det. Så att, det är så jag föredrar att tänka på det i alla fall. Yes. Alltså jag känner det här att oavsett om det är ett stort stigma eller inte i framtiden och i Andromeda-galaxen och så vidare, och i det här universumet som ändå BioWare har byggt upp, så det är väl en fruktansvärt personlig grej hur mycket av stigmat man har tagit på sig själv. Det kan vara en skitstor grej för mig att komma ut och säga, nej hörni grabbar, jag känner att jag egentligen är en man. Precis, nu joinar jag er. Det kanske är en skitstor grej för mig personligen. Eller så är det liksom, ja men hörni, jag tänkte springa ner och köpa lite mjölk. Ja förresten, jag tänkte skaffa mig en sån där mellan benen också när jag ändå är på gång. Ja. Nu jävlar blir det snabel för hela pengen. Ja men precis, och alltså det här går ju i, det här går ju igen i egentligen väldigt många sådana här liknande sexualitetsdiskussioner. Alltså för mig har det aldrig varit en stor grej att prata med folk helt om sin öppet. Ja, i och för sig, jag har ju inte pratat med jättemånga om min snopp, för att vi kom ju fram till det här att jag har ju faktiskt ingen. Ja, just det. Men att jag är bi, det är liksom inga problem för mig. Att sitta och diskutera tjejer med både tjejer och killar, och killar med både killar och tjejer. Inga problem, jag är helt fin med det här. Men jag vet ju att det finns folk som tycker att det är skitjobbigt att prata om, även med sina närmsta vänner. Mm. Om det nu är så att det är en karaktär i ett spel som, precis som jag, är väldigt öppen med en grej som för många är ett stort stigma. Får inte hon lov att känna så? Får inte hon lov att tycka att det är okej? Alltså, jag blir lite upprörd. Ja, jag förstår till full punkt och pricka den här idén du har här. Den kanske inte överensstämmer då med våran verklighet. Och den kanske överensstämmer så pass dåligt med våran verklighet så att den blir stötande, även om det är en overklig idé. Förstår du? Som egentligen inte platsar här alls. Men är det inte det vi ska sträva efter dock? Att komma till den punkten där det inte är. Science fiction är väl ofta lite så att man brukar väl ta saker och ting som är lite overkliga och sen lägga en spin på det i den verkliga världen, så att säga. Alltså saker och ting som man kan prata om, saker och ting i science fiction. Ja, fast, det finns mycket att prata om här, yes. Så enkelt är det. Men det gör det. Ja. Ska vi egentligen kanske gå vidare? Ja. Precis. Är det så att ni där ute har tankar och idéer själva angående det här som hänt eller görs i Andromeda, maila gärna till oss på info@nordipodcast.se. Och delger. Men vad har vi någon sista nyhet? Yes, vi har en till som är lite mindre kontroversiell, om man säger så. Mm. Och det är det att i sommar så försvinner roamingavgifter i EU. Och ja. Jag är inte så jätteinsatt i det här. Det är väl att man betalar inga extra grejer när man är utomlands, är det så? Precis. Surfa och ringa i alla EU-länder för samma pris som det kostar i Sverige. Det är ju egentligen, alltså, först och främst, ska vi nu vara EU-medborgare och få resa fritt? Jag menar, vad fan ska du inte kunna ha med din telefon i de EU-länderna för? Jag menar, heja världen, äntligen fungerar den. Mm. Men det är ju bara i länder som är med i EU då, antar jag, eller? I det här nyheten så är det angående EU, ja. Så då får men vi väl se hur det blir med England, ja, och Storbritannien. Det är ett steg i rätt riktning. Definitivt. Och det tycker jag är väldigt skönt att höra. Men ofta hör vi mycket skit här och där. Mm. Är det inte väldigt trevligt att det kommer någonting? Nu har vi löst det här med att nu kan ni faktiskt surfa precis vart ni vill i EU. Mm. Istället för i Sverige. Bara. Ja. Det är skitbra. Det hade varit skitbra om jag hade haft den när jag var i Paris här för ett par år sedan. Men det sket sig ju. Men det, jag tycker personligen det är skitbra och jag ser fram emot att en vacker dag kanske åka inom EU och faktiskt köra lite Pokémon Go kanske. Ja, de nämnde ju till och med det i den här nyheten att beslutet lär även glädja alla Pokémon Go-spelare som ska ut och resa i Europa i sommar. Och man bara, hallå, okej. Jag vet att det är ett stort fenomen, men kom igen. Jag reser inte så mycket. Jag tycker att de reser för själva resandet. Jag tycker det är jättebra idé, och förhoppningsvis så kanske vi kan komma till en punkt där vi faktiskt inte behöver betala extra för avgifter någonstans i världen. Men det är väl ett antal år på framåt. Var det någon som hade något mer att säga om den här nyheten? Alltså nej, mer än att det är superpositivt och jag är jätteglad för att det faktiskt har blivit så här, så har jag nog egentligen inte det. Jag tycker också det steg i rätt riktning. Ja. Och det är alltså i sommar, vi har inget mer exakt datum. Ja, det står bara i sommar i nyheten. Nej, 15 juni. 15 juni. 15 juni. Ja, okej, det fanns det. Det är inte så jättelångt kvar nu. Så ska ni åka, ta efter 15. Ja, precis. Ja, precis. Alltså... Vill ni spela bort er semester på tv-spel i typ mobilen istället för att titta på EU? Och efter den 15. Ja, vad fan, ska ni ändå ner till Tyskland? Skit i tyskarna. Köp Pokémon Go. Ja, ja, ni har det rätt i det. Autobahn. Alltså, det är ju lite... Jag sa det ju förut. Ska man igenom Tyskland, då är ju, man tar ju autobahn och så åker man till ett land som är roligare. Precis. Men hörni, ska vi då ta snabbfilen ifrån de här nyheterna för den här gången? Ja, det tycker jag. Vi ska gå vidare till nästa segment. Som är veckans diskussion. Och den här veckan så är det då companion-appar till spel. Är det en sak av det förgångna? Eller något vi verkligen vill se till fler spel? Vad är fördelen och nackdelen med att ha det här till spel? Men vi kanske kan förklara vad en companion-app är till att börja med. Tack, det var vän av ordning kände också. Där. Kan vi ta en companion-app? För jag är lite luddig på det där. Companion-appar är i princip tie-in-appar till spel. Det vill säga så att du har Mass Effect Andromeda. Där har du ju fulla spelet, men du har även en liten tilläggsapp då. Där du kan se lite statistik, du kan kanske göra lite små uppdrag och få lite extra in-game, extra grejer till exempel. Alltså, eller det, som i spelet, World of Warcraft. Ja. I World of Warcraft så har du ju en app som du kan ladda ner där du kan kolla och uppdatera ditt auction house. Mm. Och bidda och sälja och så vidare. Precis. Och det fanns ju till Fallout 4 också, den här Pip-Boy just det. Så du kunde se kartan och liknande grejer, dina stats och så. Nu spelar jag ju EVE Online och jag är inte säker, jag kan göra bort med det, men jag tror att det finns EVE Online också. Och jag tror att man kan sköta sin gubbe genom det, men inte jag minns fel. Ja. Men det brukar ju vara det man kan ju... spela, men jag tror man kan liksom så här sköta lite andra små grejer. För det är ju också den så att säga övre gränsen. Om vi tar som exempel Shadowverse, så har du ju en version som du kan köra på mobil där du kan köra hela spelet. Du har inga funktioner som du inte kan använda på datorn, och du har inga funktioner på datorn som du inte kan använda på mobilen. Och då är det ju inte en companion-app, utan då är det ju en multiplattform. Precis. Det låter ju rimligt, för jag menar om spelet fungerar precis likadant på olika ställen, så eller precis likadant på olika ställen, så är det ju faktiskt spelet på bara olika ställen. Punkt. Precis. Så då har vi rätt ut vad en companion-app är. Vad tycker vi om det? Ja. Jag kan säga att jag tycker nog både bra och dåligt. Först och främst så med risk för att låta trä och kanske lite gammal, så tycker jag ju om att mina datorspel är just på datorn. Och att när jag går ut och gör någonting annat, så gör jag någonting annat. Men det är ju det som... Och så vet jag vet också att det är faktiskt väldigt bra för människor att göra en sak i taget. Och att göra dem väl, så väl som man vill givetvis. Och sen så bara fortsätter man med någonting annat efter det. Och inte göra 15 grejer samtidigt, för jag tror inte människor mår bra av det. Nu är det ju mer så att companion-appen är ingenting som man måste använda. Och det är nej. Det är men om de inget... finns och du har ett sug efter det, så tror jag det kan vara bra. Det är ingenting som du måste använda eller känner dig manad till att använda väldigt ofta. Det är bara en extra grej. Det är precis grej, samma med knark. Det är absolut ingenting du måste använda, men en del gör det i alla fall. Det är inte riktigt så. Men alltså hela grejen är att man kan, alltså man kan dela upp sin vardag genom att ha den på olika ställen. Det tycker jag är vettigt att det fortfarande ska vara. Och telefonen, den suddar ju den gränsen lite, så jag kan tänka mig att det skulle kunna vara det dåliga med det. Det bra är ju faktiskt det att om jag till exempel i då kommer på fan, nu har jag ingenting som jag tränar i min EU-karaktär, och det måste jag ju fan ändra och säga mitt, ute i EU kanske, och får surfa fritt numera, och då kanske kan ändra det. Det vore ju skitbra. Jag menar, du sitter och ska jag bara lägga ner i, det sen. Du sitter i bilen på roadtrippen på autobahn. Polaren bredvid sitter vid ratten. Ja. Mind you. Jag ska inte uppmuntra till massa dumheter. Och du känner, ah, shit, min träning nu på IV går ju ut nu. Det är ju klart att jag inte kan be polaren att köra till sidan på autobahn så att jag kan öppna bagageutrymmet, gräva fram datorn och liksom försöka koppla upp och starta på laptopen. Nej, men det är lugnt. Jag tar liksom bara mobilen och så. Ja, såklart. Mm. Ja, och där händer det. Så det är ju smidigt. Det tar jag inte ifrån det. Världen blir ju väldigt, väldigt smidig och väldigt, väldigt tillgänglig. Känslan som jag personligen har när det kommer till Companion-appar är att de ska vara väldigt lättviktiga. I det att du kan bara göra några få key-saker i spel. Det är inte så att du ska kunna göra en miljon olika grejer. Ofta så det jag är ute efter i Companion-appar är för att ge dig en liten edge i själva spelet när du inte spelar spelet. Så att du kan sätta på Dying Light hade typ att du kunde sätta ut så att man fick extra material som man kunde använda för att crafta sen när man var i själva spelet. Och det är ju någonting som du sätter igång liksom på telefonen. Du öppnar Companion-appen, sätter igång det, stänger ner det igen. Kommer tillbaka någon timme senare liksom och gör det igen. Så det är ingenting som du sitter med i ens flera minuter, utan det är ju någonting som du gör kanske en halv minut åt gången bara. Så det är det som jag känner är meningen med en Companion-app egentligen, att den ska bara vara som ett litet tillägg, någonting litet som ger dig en liten extra grej bara, som Mass Effect Andromeda-appen till exempel. Där har du så att du kan skicka ut teams som då fixar dig så här, de utför missions, så du får så här lootboxes typ som innehåller lite olika grejer. Du kan göra det här i själva spelet från en meny på ditt skepp till exempel. Men om du har Companion-appen så kan du göra det där istället. Det här är ju någonting som du gör alltså på 30 sekunder om ens det. Så det är ju inte någonting som du sitter med och knakar med i flera minuter. Du skickar bara iväg den här och sen, och de här missions tar ju alltså, kan ta upp till ett par timmar att genomföra. Så du vet ju att när du kommer tillbaka 4 timmar senare så är åtminstone några av dem färdiga och kan bara skicka iväg på nya missions helt enkelt. Och jag tror att för mig så är det en väldigt stor del av grejen, att det är liksom inte Farmville att du måste logga in en gång var 4:e minut för att kunna hålla din trädgård eller farm uppdaterad och optad, utan som du säger att man loggar in för att göra en grej som tar någon minut. Och sen liksom känner man, ja men vad bra, då fortsätter de med det ett par timmar. Då kan jag lägga ner appen, jag lägger ner mobilen och jag fortsätter med resten av mitt liv. Liksom. Precis. Det är ingen Tamagotchi som skriker på dig. Jag skulle nästan se det som att de eventuella companion apps som man måste faktiskt gå in hela tiden i, det är de som verkligen är sämst. Yes, precis. Jag menar, tappar du fokuset på det riktiga spelet, då kan du lika gärna skita i, tycker jag. Men det är, det är en bra grej när man kan ha det så att man gör typ i laddningsskärm, när man sitter i en laddningsskärm på, i själva spelet, så kan du ta upp Companion-appen, okej, jag fixar de här grejerna, sen spelet laddar klart. Så liksom, det är någonting du ska kunna göra mellan laddningsskärmarna i så fall. Så känner jag det i alla fall. Det finns ju en Companion-app till Battlefront som jag har använt, alltså Star Wars Battlefront. Alltså? Och i den då så, dels att du kan såklart se stats och allt det här, vanliga liksom. Så finns det ett eget litet minispel i det. Som är egentligen att du har en bas då. Och sen kommer då fiendestyrkor och ska ta det. Och det är turbaserat. Och det är ingenting som finns i det riktiga spelet. Utan det finns bara här. Och är väldigt förenklat. Och så kan du få låsa upp lite grejer liksom i appen då. Och sen så finns det speglat i spelet också. Och det påverkan till det riktiga spelet är inte något jättestort sådär, men det ger en liten bra medföljande app bara för de här stunderna man sitter i laddningsskärmar eller någonting, man kan pausa och så liksom, även om det har ganska mycket märkligt nog strategiskt djup i det här lilla minispelet, men det är ändå så valbart på något sätt att du kan bara gå in i appen och kolla statsen och se hur man rankar upp och sånt där medan man väntar liksom. Och det tycker jag, det räcker. Kommunicera med vänner och så. Jag tycker, annars tycker jag den här, jag vet inte hur många som har kört den här appen till Fallout 4. Men där fanns det ju en kart, om jag inte missminner mig helt, så var det en karta med där också. Alltså den appen till Fallout 4 var ju alltså din Pip-Boy bara. Mm. Den hade alla samma funktioner som din Pip-Boy, för du skulle Precis. Kunna ersätta den med din Pip-Boy. För då kunde man ju se liksom på kartan medan man körde. Och det tycker jag nästan bäst. Jag behöver inte någon minispel eller någonting. Men däremot om jag kan ha vid sidan om en liten karta på en liten skärm bara. Istället för att ha den smetad på skärmen, på dataskärmen, så kan jag lika gärna ha den där. Så kan jag få mer, vad heter det, ren HUD eller vad det nu kallas. Mm, det är i princip bara som att ha en extra skärm. Ja, ungefär. Så, och då kan jag liksom, om jag inte behöver den, kan bara blippa upp och då kan jag ju se på den där om jag vill se statsen eller någonting. Så bara, för kom ihåg, jag vet inte hur många som kört Fallout 4, men om man ska trycka i spelet för att få fram, då ska han ju ta fram armen och så ska han börja titta på den där och så tar det en stund och skit. Ja, så är det. Så jag tyckte den var lite smidig ändå. Så. Mm. Alltså jag måste säga att jag skulle väldigt gärna vilja sätta mig ner med Square Enix och utveckla en companion-app för att hantera ens retainers i Final Fantasy 14. Mm. I mean, jag har suttit på min Galaxy-telefon och använt TeamViewer för att ta kontroll över min stationära som har stått på, för att öppna Final Fantasy 14 och logga in, och där via mobilen, och ni anar inte hur klurigt det är att gå medels mushantering på en mobil. Och lagget, alltså det lag. Gå till ett ställe där jag kan kontakta mina retainers för att sen därifrån ta kontroll och säga åt dem och gå ut och göra shit åt mig. I mean, det vore ju helt fantastiskt om man liksom bara hade en companion-app för att kunna... Alltså jag tror definitivt att det finns vissa spel som faktiskt skulle kännas bättre om man faktiskt hade en companion-app till dem. Vissa har ju lite mer av en gimmick bara, liksom att du kan göra... Med, Mirror's Edge Catalyst, till exempel. Där hade du enda stället du kunde ändra din runner-tag som man kunde hacka stora billboards i spelet. Och när du har hackat dem, du fick lite poäng, lite XP, och den visade då din tag på skärmen. Enda stället du kunde ändra den på var i companion-appen. Jag tror att möjligtvis man kunde göra det på deras hemsida också, men primärt så var det ju companion-appen du kunde göra det på. Och det kändes väldigt, för där hade de ju liksom en prompt i spelet. Hej, vill du ändra den här så gå och ladda ner våran app till spelet. Och det kändes som att där tvingade de på den lite. Och det kändes väldigt, väldigt irriterande. Men vad tror ni om just det här fenomenet med companion-appar? Är det här för att stanna liksom, eller kommer vi se att det försvinner? Eller kanske till och med utvecklas? Garanterat här för att stanna. Ja, jag tror nog definitivt. Det är ju fler och fler spel som använder det nu för tiden. Ja, men första gången jag såg det var i typ, var det Assassin's Creed Revelations, tror jag. Det var det första spelet jag såg som hade en companion-app till det. Och det är ju väldigt early days. Och sen dess har det bara blivit mer än fler och fler spel som har fått det. Ja, efter den första så är det ju sant, det måste ju bli fler och fler efter den första. Nej, det har ju blivit nästan exploderat med companion-appar. Att nu har ju nästan var och varannan att jävla spel en companion-app, vare sig de behöver den eller inte. Ja, och nu har ju, och jag vet inte, och det här är ju jag vet inte, är de här apparna för... Det finns ju för Xbox och PlayStation och Steam. Det är ju egentligen sätt att se i vissa fall. Kan du se statistiken som du ser på din Xbox? Du kan se alla dina gold points eller vad det heter. Och så är det på PlayStation-appen också. Kan man betrakta dem som companion-appar? Alltså jag vet inte. Jag tycker ju det. Men det är ju appar där du loggar in på ditt system så att säga. Och ser, som du säger, din statistik. Men det är ju inte som att du kan spela spelen från dem. Nej. Jag tror nog att... antar att de är väl det, antar jag. För Steam har ju sin egna... De har ju den här two-step verification-grejen. Mm. Och den kan du ju bara ha om du har appen till datorn, till telefonen. För det är ju ditt lösenord i stort sett. Ja, just det. Så, alltså jag vet inte. Och du har ju också den här Xbox Smart Glass där du... Eller nej, PlayStation har ju... Du kan ju styra spelen via appen. Det har du ju till Xbox också. Det är ju det här Smart Glass. Eller ja, det vad det nu heter. Ja. Jag tror det i alla fall. Jag tror det heter det. Men jag hade det på telefonen förut. Men det är ju också du kan styra Xboxet med telefonen. För det tycker jag är lite intressant. För där det finns många spelutvecklare som släpper sådana här companion-appar, så finns det en del som de bara gör en för att. De lägger in effort. Och sen finns det de som faktiskt gör effort. Men i alla fall när det handlar om de här spelklienterna. Ubisoft har ju Uplay. Och sen har vi Xbox Smart Glass, PlayStation App och Steam App till exempel. Alla de är väldigt bra gjorda och uppdateras ganska ofta faktiskt. Så jag kan nästan tycka att det finns lärdom att ta från de andra liksom, i hur mycket man faktiskt kan ändra i sitt program via den där appen då. Men om vi då ska avsluta den här diskussionen, vad är den absolut sämsta appen ni har testat på, om ni har testat på, och vad känner ni rent generellt för fenomenet? Erik, har du testat någon börja, app? Ja, först och främst så kan jag säga att jag har en telefon som kostar 250 kronor. Och den där inte kunna köra, det är en sån här viktelefon, det är ingen dår och dock, men det är en viktelefon, en Samsung som har en färgskärm faktiskt. Jag tror själva telefon har en companion app. Men säger som så här då, den går att ringa på och det går knaggligt att skriva ett sms. Så det går inte att ha en companion app på den, och jag tror inte att jag kommer använda en companion app. För jag tror någonstans att det är bra att livet har små pauser helt enkelt. Mm. Där jag inte har någonting att göra, som jag helt enkelt bara måste stirra ut och fundera på vad egentligen det var som hände härnäst. Eller vad hände precis innan det som kommer hända nu. Alltså någonstans behöver min hjärna, alltså, och inte nog med det, jag tror att det finns små stunder. Ta till exempel, du sitter med en person så kan det bli tyst ibland. Och jag tror att de stunderna är rätt så viktiga, att jag inte tar upp en telefon och börjar titta på den, utan att jag låter det vara tyst mellan oss två. Och det får helt enkelt vara okej. Jag hatar sådana tystnader. Man kan känna så, men någonstans också så måste man nog fan nästan komma över det lite också, för att vi är inte så pass intressanta så att vi alltid har någonting att säga, och då måste det få bli tyst, den tystnaden måste få existera. Därför har jag aktivt inte skaffat sånt här. Så jag får nog säga att companion-appen för de som vill ha dem, visst, fine, du är fri att göra som du vill. Jag tror nog inte på att man alltid ska ha någonting att göra, därför kommer jag nog inte ha en. Vad säger du då, Lotta, just angående companion-appar i sig? Om du har någon dålig erfarenhet, eller bra kanske om du vill så. Ja, så jag har väl en erfarenhet. Och det är en som faktiskt var till för när jag föddes 14. Det var egentligen bara ett bibliotek över items i spelet. Okej. Okay. Och det är väl också sådär på gränsen, är det en companion-app eller inte, men jag menar, den uppdaterades i takt med att de kom upp nya items och så vidare, så att men det var ju liksom aldrig att jag använde den. Nej. För att jag tog reda på när jag spelade spelet vad det var jag behövde veta om de olika itemsen. Så att det är väl egentligen min sämsta erfarenhet själv. Annars är jag är väldigt för companion-appar. Jag håller med om det här, att det är viktigt att ta de här små pauserna i livet. Absolut. Och jag menar, det har ju blivit jättemysigt nu när jag har flyttat ut på landet och bara sitta på altanen med en filt runt mig och stirra ut genom fönstret. Det är freaking glorious. Men jag blir nog mer stressad om det är så att jag vet att, ja men shit, det är ju den här grejen som jag håller på att grinda för i det här spelet. Ska jag orka gå in och slå på datorn och sätta igång spelet och ta mig dit och dit och göra det och det? Ja, nej, jag slår nog. Jag tar telefonen som jag har i fickan istället. Jag känner mig mer lugnad av det och tror att man kan komma på väldigt många bra användningsområden för companion apps. Det tror jag också. Jag kommer inte göra det, men jag tror att det är fortfarande inte en dålig grej. Alltså. Men det är nog inte för mig. Nej, fair enough. Ja. Du får tycka det om du vill. Åh, tack. Tack, Lotta. Det värmer. Ja, jag vet. Jag känner mig så generös. Vad säger du? Jag har inte haft några så riktigt dålig upplevelse. En av de sämre är väl Mirror's Edge Catalyst, men det var ju mest för att det kändes som de tvingade på den. Liksom, att man var tvungen att använda den för en funktion liksom. Och så kände jag att den inte gav någonting direkt utöver det. Så att det var ju mest att man varit lite besviken på det. Man hade en karta i den, men det var inte en real-time-karta, var det inte. Utan det var en bild som periodiskt uppdaterades. Och den var lite så här, den var väldigt laggig och så här, och kändes inte alls trevlig att använda. Så det var liksom så här, då sket jag i den istället och avinstallerade den grejen. Men inte har den längre för att jag behövde den inte. Så då var det liksom så här att nej. Men utöver det så är jag väldigt för companion appar. Jag tycker om det såna. Jag har en tendens att använda dem typ så här 3-4 gånger och sen glömma bort att de existerar. Tills jag hittar dem på telefonen, just det, den också. Men det spelet slutade jag ju spela för typ så 3 månader sedan. Men jag tycker att de är en väldigt positiv sak. För att om det fortsätter i den här takten, för de har ju bara blivit bättre och bättre, känner jag. Så fortsätter i den här takten så kommer vi definitivt hitta någon som jag faktiskt kommer använda mer än 3-4 gånger. Det är den positiva outlooken jag har på det. Sen känner inte jag att jag är en sån här person. Om jag fortsätter på den diskussionen, är det att jag är en sån person, jag måste ha någonting igång hela tiden. För annars så hamnar jag i tankebanor som jag inte kommer ur. Så att jag behöver någonting att fokusera på hela tiden. Annars så hamnar jag i mörka ställen istället. Så att det är en av anledningarna till att jag verkligen tycker om såna här tystnader bara hela tiden. Så att jag måste ha någonting tänka på och fokusera. Den ersätter sertralin i princip. Ja, det vet jag inte. Men jag behöver det. Du får det. Lov att tycka det också, Rob. Ja. Fredrik? Men, yes. Jo, det är okej. Okay. Så, då avslutar vi där. Wow. Han vill inte alls säga någonting. jag tycker det om att ha dem tillgängliga. Och jag tror definitivt att det finns en framtid för companion-appar. Jag har bara inte hittat någon som verkligen har hookat mig, så att säga. Så jag vet inte riktigt. Men, men har du haft någon riktig usel upplevelse då, Fredrik? Usel och usel. Det var väl appar som... I början där när jag började köra Minecraft så tog jag ner 40-11 000 appar. Tänkte jag, men nu jävlar ska vi få reda på hur man gör dittan och datten. Och det var tryck här så får du veta. Och så kommer man till en hemsida så poppar upp 40 reklamrutor och skit. Och sen, ja men då slänger vi den och så tar vi nästa. Och då var det samma sak där. Och så kunde man komma till någon rolig hemsida som hade något annat snus. Under construction. Ungefär. Det var halvdant och ofärdigt och sånt. Och då tappade jag mycket av smak för. Men sen en vacker dag så fick jag, jag tror det var Battlefront-appen faktiskt som är väldigt bra gjord. Så tänkte jag, men det här kan ju faktiskt vara ett bra komplement. Man kan faktiskt få ut något av det. Och det behöver vara, det är inte att man ska sitta 40 timmar utan det är bara en liten stund. Och det blir ett komplement till det fulla spelet när du väl sätter med det. Så. Det är bra grejer. Men, där avslutar vi det. Och det tycker jag. Gå vidare till övriga nördämnen. Och vi kan väl börja med spöket som heter Kjell. Heter den Kjell? Va? Vem är Kjell? Spöket. Ghost in the Kjell. Jag tänkte säga Laban brukar ju ett spöke heta. Ghost in the Kjell, Ghost in the Laban. Grabbar. Skalet är det väl mera? Spöke i snäckskalet eller något? Nej, skalet. Jag ville se om någon var thrown up där. Men det, vad säger du? Jag somnade lite under companion-apparna där tyvärr. Ja, det blir lite lätt så. Vad säger du? Jag får skrämma igång nu. Rob, din gamla mört. Okej, så här är det då. Nu, mitt kära härskap, nu kommer sanningen. Vi fick ju... Så här är det. Nu händer det. Ni hörde det här först. Take it, Rob. Wow. Så jag fick möjligheten att gå på en så här förhandsvisning av Ghost in the Shell. Typ dagen innan eller något sådär, men ändå. Mm. Du, på filmstaden Scandinavia här i Stockholm, som då är IMAX. Det är aldrig varit på IMAX förut. De hade ordentliga läderstolar alltså. Som var typ 25% bredare än någon annan stol jag någonsin suttit i på en biograf. Alltså. Jag hade utrymme för 1,5 mig liksom, i stolen, kändes det som. Det var nästan för mycket utrymme. Och 3D-glasögonen var ju liksom så här, det var som att ha såna här, ett jävla visir på sig, så stora var de. Och de satt jävligt skönt ändå. Ja. Jag tänker en sån här, du vet, man såg, när man sågar, du vet, så här motorsåg, så har man en stor så här grej framför. Ja, typ. Något åt det hållet. Fast ja. Utan den nedre biten liksom. Ja, ja, ja, precis. Ja. Halvt visir. Ja, precis. Hur var då filmen? Och filmen, ja, vi såg ju den på den här IMAX. Nej. Du såg filmen på IMAX. Det här IMAX. Och det var 3D, va? Så att du hade det här visiret. Ja, men gud. Och i en stol som är lite för stor. Precis. Nej, men jag har ju varit lite småskeptisk angående den här filmen. Jag var intresserad, men lite skeptisk. Det har varit mycket, mycket kontroversiellt angående den här filmen, angående whitewashing och sånt. Whitewashing. Yes. Whitewashing av den här filmen då. Och, men jag tyckte faktiskt att den var väldigt bra ändå. Mm-hmm. Vad handlar den om? Den handlar alltså om svårt riktigt förklara. Okej, okay, så den här huvudpersonen då, som heter, jag kommer inte ihåg vad hon heter bara för det. Mira, tror jag, eller något åt det hållet. The Major, i alla fall, kallas hon för. Och hon är en android med en mänsklig hjärna i. Så allting annat är artificiellt förutom hjärnan. Så vitt jag förstod det i alla fall. Mm, jag tror det är så. Och hon är då den första av sitt slag liksom. Och hon är en del av en specialpolisgrupp typ, som har hand om... Det framgår inte riktigt exakt vad deras uppgift är. Men det framgår väldigt tydligt att de är en special insatsstyrka typ. Lite som SWAT, fast de har en... Snyggare. Lite coolare, skulle jag vilja säga snarare. Och, lite brokigare skulle jag vilja påstå också. Ja, de var väldigt... Alltså SWAT-människor, då tänker man liksom typ att alla ser likadana ut, alla likadana kläder. Mm. Här är det mer som en brokig uppsamling människor. De har, ju lite sina speciella utstyrslar, väldigt anime på det sättet att alla ska gå klädda i sina egna grejer. Of course. Och hon stöter på en fiende som kallas för, jag kommer inte ihåg exakt vad han kallar sig för nu, men han är någon sån här superhacker typ. För det här utspelar sig då i framtiden. Framtiden Tokyo. Är det Kusei? Ja, det heter han. Det stämmer. Det låter bekant, ja, precis. Det stämmer. Det är 2 veckor sedan, jag kommer inte ihåg alla namn och sånt där. Skitsamma, det stämmer. I alla fall. Och han är en sån här superhacker då. Och hon... efter hon har typ interfacat med en robot som han hade hackat, så börjar hon få... Hon hade redan innan, men hon får mer av sådana... Ska vi kanske säga spoilers någon gång? Alltså, det här är ju del av storyn. Hon börjar tvivla lite på sitt tillstånd och världen runt omkring henne. Och det är lite där som... Det är där som storyn, lite premissen av hela alltihopa. Mer än det kommer jag inte säga under storyn. Men jag måste säga att jag tyckte väldigt mycket om den. Stilen, väldigt bra. Karaktärerna tyckte jag var väldigt bra också. Skådespelande, också bra. Jag kan ju säga att jag har sett en Ghost in the Shell-film, för det är baserat på en anime. Jag har sett en Ghost in the Shell-film för typ så här 12 år sedan eller något sådär. Jag kommer inte ihåg någonting av den. Men den mest positiva saken jag kan säga om den här filmen är att den känns väldigt anime. På ett väldigt positivt sätt. Mm. Så det är inte så här klyschig anime-grej. Men tittar man på filmen så känner, och man har sett en hel del anime, så känner man igen väldigt mycket av liksom sin känslan av filmen. Och för en film som är baserad på en anime, så är det väldigt, väldigt positivt. Mm. Får jag fråga, vad tyckte du om geisha-robotarna? De var lite creepy, var de. Mm. Jag läste efterhand att de var faktiska, praktiska effekter dock. Yes, vilket var väldigt det är animatronics. Och de har ju... Jag har ju inte sett filmen själv. Jag har sett väldigt korta små trailers. Men Adam Savage har gjort ett inslag där han faktiskt får gå bakom kulisserna och se animatronics som är gjorda för filmen. Mm. Mm-hmm. Och då visar de upp då de här geishorna. Och seriously, de ser så coola ut. Ja, efter vad de används för i filmen så är de väldigt creepy för mig, men okej. Yes, totally creepy. Jag kände att de var coola inslag och lite så här, men de var väldigt creepy. Jag tänkte hela tiden på liksom implikationen av vad en sån robot skulle vara användas för och såna grejer. Liksom, de känns ju väldigt, det är ju property liksom. Så man, jag vet inte, de var... Och det är alltså blandningar av att vissa är helt alltså, och nu pratar jag bakom kulisserna, sanningar här. Vissa är helt robotar och bara liksom robotdelar. Andra är appliances som du sätter på en skådespelare, men som är liksom robotik. De har ju en som öppnar hela framsidan på huvudet. Jag tror inte det var en riktig människa i den, hörde du. Nej, det var men det. Men jag kan se de som vandrar omkring och pratar och sånt, de är ju säkert definitivt människor. Annars hade det varit de som var animatronics hade jag varit väldigt imponerad, ska jag säga. Yes. Så att det är en blandning där. Men härligt att höra att de faktiskt gjorde sig så bra i filmen som det ser ut där på det inslaget av Adam Savage. Ja, nej, jag tycker det var som är med i Mythbusters. Väldigt, väldigt bra. De är ju typ med i första biten av filmen. Här för mig. Det är kul att du ändå är positiv, för det är så många som har varit negativa om filmen. Alltså jag vet inte, alltså jag kan ju förstå varför, med tanke på att det är ju en film som är baserad i Japan liksom. Den är satt i Japan liksom. Fortfarande. Den här filmen är satt i Japan liksom. Mm. Och så att ha vita skådespelare, huvudpersonen, huvudrollen, det är ju uppenbart att det är ett marknadsföringsgrej. Självklart. Scarlett Johansson är ju väldigt recognizable. Hon är en stor skådis liksom. Klart de vill ha hennes namn på filmen. Men gör hon det bra? Ja, jag tycker det. Jag tycker hon gjorde väldigt bra ifrån sig. Jag tycker ju om henne som skådis redan innan, men jag tycker hon var väldigt bra i filmen. Det kändes som att det var ju mer av samma som hon redan gjort som Black Widow, liksom väldigt action karaktär, men det var ändå, det var mer djup i den här karaktären än vad jag sett henne i roller innan dock. Måste jag säga. Så att jag tyckte hon... Stackars Scarlett Johansson är det enda jag tänker på när du säger så. Vadå då? Nej, fortsätt. Okej. Okay. Okay. Ja, nej, alltså jag tycker väldigt bra. Jag måste säga dock att även om folk är ju väldigt arga över den här whitewashing-grejen och allt sånt där, jag kan ju säga att de har faktiskt gjort en effort att få det att liksom... Att det ska vara förståeligt varför det är, ja, så. Ja, precis. Det finns en anledning till varför i in-universe, så att säga. Okej. Okay. Så att jag säger att även om det verkar... Om ni tycker att själva premissen och allt sånt där låter intressant, ta och se filmen, för den är faktiskt väldigt intressant. Speciellt om man har tittat på anime innan. Så tror jag att man skulle väldigt mycket uppskatta den här filmen. På det sättet. Men man har tittat på den animen innan? Jag kände eller? Inte att jag behövde det. Det var ju uppenbart att det var vissa saker som jag inte förstod på grund av att det var liksom så här nods till originalserien och sådana grejer. Jag tror definitivt inte att man behöver se dem, för det här är en helt separat grej. De har ju tagit väldigt många inslag från originalet, men att det är... Jag tror inte man behöver det, men om möjligt, när man har sett den här och tyckte man om den, kanske man kan ta och titta på originalserien så man kanske tycker om dem också. Så det kan ju vara en gateway till anime, om man säger så. Ja, till originalfilmer i alla fall. Ja, precis. Excellent. Vad bra, men där har vi Ghost in the Shell då. Och se den på IMAX om ni kan. Ja, jag gärna. John Wick, chapter 2, Erik. Ja, just det. Vad handlar den om? Den har vi ju snackat lite om tidigare, men det vore kul att veta lite kort igen. Vad handlar den om? Åh gud, nu sätter du mig lite på pottkanten. Det är en film som handlar om att man mördar typ 200 personer. Det är väl ungefär det den handlar om, i stort. Ja. Ja. John Wick hamnar i kläm, kan man väl säga. Han ska utföra ett jobb och han gör det väl förvisso, och sen hamnar han i kläm för att det blir lite dumt med det man utför jobbet för. Kan jag säga. För jag försöker hålla det spoilerfritt, ja. Jag tycker sånt är svårt. Jag ska säga som så här, det är ingen djup film. Det här är ingen Ghost in the Shell, är det inte. långt ifrån. Om du vill ha en film där du sätter ner och så att säga sjunker långt ner i en alldeles för mjuk soffa, ätandes chips och i princip garnera ditt inre med cola, då det här är filmen som du ska se. Men det var ju lite där första filmen var också, kände jag. Det är just det den första filmen är. Och det här är kanske en ännu lite mer hjärndöd film, möjligtvis, som ändå är sebar på ett skönt sätt. Jag, vet du vad, jag brukar vara skeptisk i sånt här nonsens egentligen, men det här är nonsens med stil, så jag på något sätt, jag accepterar det här. Och jag ska också säga, jag håller inte med om Ghost in the Shell att den nya var så där fasligt bra, men den här däremot tycker jag är fullkomligt sebar faktiskt. Och särskilt också om man går in med lite förutfattade meningar som inte är så fasligt hårda över att det ska finnas en djup och förståelig story. Och jag menar, bara i början av filmen, de sätter ju trenden i filmen att det här är ju egentligen en science fiction film också, för att i början så är det en motorcykel som har svårt att köra ifrån en bil i stadstrafik. Redan där vet man ju att nu är I'm in for a fucking treat i science fiction. För det är, yes, det är helt omöjligt i den verkliga världen. Men i den här allt världen han vill är att få tillbaka sin bil där och, ja, och döda typ alla och sen, ja, det är 15 stycken fularbetare där som stryker med eller någonting. På olika sätt. Och alla som i princip kommer inom en meters radie ska kastas åt något håll. Mm. Vilket det är en rolig liten faktor också. Man skulle egentligen ta en sån här kastcounter, du vet. Och göra sån här pling varje gång man kastar någon. Det var skojigt. Ja, och det är lite kul. För i början där så är det mycket kast. Men sen efter det liksom. Han skjuter ju allt som rör på sig i princip. Visst, det är ju någon som får en penna i sig också. Men ja, då, det är en snackis i början av filmen. Och sen ska ju det givetvis hända då, för att bevisa hur grym han är. Och jag menar, of course. Det här är hjärndött, lättsmält eller olättsmält om man så vill. Men det är god fan, skulle jag vilja påstå. Jag känner personligen att det är lite det jag är ute efter när jag tittar på actionrullare då. Det är lite den där smått hjärndöt. Yeah. Man kan lämna hjärnan vid dörren och bara njuta av själva filmen liksom. Av allt action liksom. Oh shit, han gjorde det där nu. Han bröt armen på den där personen och sen satte armbågen genom huvudet på dem. Eller där. Vet, det är liksom så här, det är överdriven action. Det är liksom blod överallt. Ja, först och främst så måste vi enas om att filmen absolut inte är ett mästerverk. Däremot är den ett mästerverk i att vara kass acceptabelt. Jag känner inte att filmen måste vara mästerverk för att man ska kunna tycka om dem. Jag tycker det är ett ord som slängs runt lite för mycket om att men det är så ett mästerverk den här filmen. Men alltså, det måste det verkligen vara det för att du ska kunna tycka om den här filmen liksom. Kan det vara ett mästerverk trots allt? För att den är ju allt annat än ett mästerverk. Och ändå så är den ju fullkomligt i den, då, den här världen där allting ska vara ett mästerverk, så är den ändå sebar. Kan inte det vara ett mästerverks-accomplishment? Så att säga, man kan ju säga att den är absolut bästa filmen inom just den genren. Kan man ju vara. Om inte annat. Det, i John Wick-genren. Precis. Är den underhållande? Ja, jag ska säga att den är passerbar. Okej, vad diplomatiskt. Wow. Men det här är intressant här, för jag såg den här för ett par veckor sedan, kanske en månad sedan eller två. Och det jag föll för var egentligen hur de har valt göra mycket de ska göra allt så jävla snofsigt i den. Som att det ska vara en hel värld av assassins och alla har fina kläder på sig i Armani och allt där. Och det skänker filmen någon form av egen stil ändå. Den känns, jag ska inte säga att den är originell, men den är i alla fall John Wick är John Wick. Och du kan säga att det finns många actionrullar som är typ skjuta allt som rör sig på sig, men om någon visar en liten snutt ur den här filmen så är det nog lätt för någon att säga, det där är John Wick, utan ens visa Keanu Reeves, tror jag. Kanske. Och det tror jag är nog en styrka där, att den blir lite mer, den står ut lite. Men det är ju i grund och botten, jag menar, han ska få tillbaka sin bil och göra det här sista uppdraget för att slippa skiten. Supertöntigt på ett rätt sätt. Ja. Så det finns en annan sak också som jag tycker att folk ska titta efter i den här filmen. Och det är ju att alltså, han börjar ju bli lite till åren nu, Keanu Reeves. Och Keanu Reeves spelar ju alltid Keanu Reeves, vilket är roligt. Mm. Så bara där tycker jag att filmen har någonting, att han är så stel. Sen börjar han bli lite gammal också, så han har lite gubbiga uttryck ibland. Så på något sätt sitter jag och smågosar lite med att han liksom, att det bryter igenom att han har blivit gammal också. Ja. Det är kanske fult av mig på något vis, men ändå, jag kan inte hjälpa mig att sitta här och liksom, när han liksom grimaserar på ett lite halvgubbigt sätt och lite oengagerat, men ändå så är det coolt. Alltså det finns en mishmash här som krockar någonstans i min hjärna, och på något vis så bara utlöses det harmoni och lycka. Ja, men alltså det är väl coolt att få lov att bli gammal. Det är inte alla som lyckas med det. Jag tycker det är roligt. Alltså, han ser ju rejält skitnödig ut tydligen med i vissa scener. Vilket är jätteroligt. Jag kan meddela ett lite roligt fakta angående det där. Söker man på Keanu Reeves på Google, så fjärde autocomplete-grejen är Keanu Reeves age. Så... Ja, seriöst, ja, 50, jag har aldrig googlat det, så det var roligt att det kom fram. Men det är tydligt om man tittar alltså. Mm. Det är tydligt när man tittar att han är inte så vig längre. Men ändå så ska han stötsa omkring som en 15-åring. Mm. Och någonstans där så händer det någonting som bara kan bli trevligt. En sorts lycka över en överambition som inte riktigt når ända vägen fram. Ja, men där har ni det. John Wick, ja, chapter 2. Alltså, det finns många nivåer i den här filmen. Ja. Alltså, man kan se på den lite som en humor också. Mm. Apropå humor då, vi kan väl helt enkelt hoppa vidare till lyssna mail. jag kan bolla över till dig, Erik. Ja, nu ska vi se det. Halvdyslektiska människan ska läsa upp de absolut längsta breven som vi någonsin har fått, tror jag. Ja, det är där humor kommer in. Ja, det kan bli lyteskomik alla Erik här nu. Nu ska vi se. Jag börjar med ett brev från Supertackon. Jag tycker ju om sånt här när människor är, så att säga, målar upp saker och ting kanske lite mer än de egentligen kanske borde. När folk är mer extroverta än de kanske egentligen, ja, har karaktär att vara. Och någonstans känner att så kan vara fallet här. Och därför älskar jag honom. Men läs mejlet. Nu ska vi se. Ja, men jag känner att jag vill förklara min kärlek. Mm. Nu ska vi se. Hej peeps. Ni ville att jag skulle höra av mig. Så här är jag i caps. Och 3 stycken utropstecken. 4 är det till och med. Är det? Ja, ser dåligt också. Inte nog att du ser dåligt också. Ja. Hur som helst. Senaste avsnittet var supernice. Vissa saker var lite sega. Roligt också att hela avsnittet var supernice, men vissa saker var lite sega. Det är skojigt. Men det kan hjälpa. Det kan vara... Nej. Men det kan bara vara jag som fann det andra mer intressant. Ja, det låter ju rimligt här som du skriver brevet. Om spel på Bibeln. Alltså, jag skulle vilja se ett spel där man spelar som Moses. Ja, vi pratade ju om spel på Bibeln förra gången. Så jag bara säger det. Så han skulle vilja se ett spel om Moses som försöker klättra upp på en kulle med stentavlor. Men hela tiden så skiter han på sig. Ja. Okay. Så där överdrivet sprutdiarré som bara gör marken våt och hal. Så han glider ner. Och målet blir att försöka lista ut hur han ska nå toppen. Det känns som på något vis ett skojigt moment 22. Ja. Ja. Jag känner också att man kunde kanske lägga till någonting här då, att man liksom då ska balansera de här stenplattorna så att de inte går sönder. Mm. Fast jag menar, han fick ju stenplattorna först påbörjat, så att ja. Det kan ju vara så att de kanske glider ner då från berget, så man får undvika dem liksom som en sån här gammal, du vet, man liksom, det finns 3 stycken rutor och så kommer det stentavlor neråt. Och så halkar man också omkring i sin idé där. Ja. Ja, men det är en spännande idé. Mm. Kan ju bli en sån här en Steam special. Jag går vidare. Eller varför inte ett spel där du spelar som Kane och där hela spelupplägget bara går ut för att få ha ihjäl Abel på bästa sätt. Det känns ju rimligt. Ja. Det är väl säkert någonting som kanske händer i Bibeln. Sen nollsar spelet och du får nöjet att slå in skallen på Abel igen på ett nytt och roligt sätt. Ja, så att det, liksom, det är variation här. Precis, och ju mer precis. Du spelar, desto fler fräcka prylar låser du upp. Vad sägs om att trycka ner Abel i en avfallskvarn, tälla eld på han, är min favorit. Dränka han i ett badkar fyllt av crème fraîche, det är min favorit. Det är min favorit, tror jag. Samtidigt som en munter Dixieland låt spelas i bakgrunden. Okej. Jag har inte hört Dixieland. Passar det att dränka Moses i crème fraîche i Dixieland? Jesus. Jag känner att nu måste jag kolla upp det här. Är det en typisk Mosedränka-låt? Jag tror det. Ja, apropå det. Är det någon som spelat Fist of Jesus. Ett helt sjukt brawler-spel där man slår ihjäl romare, zombies och cowboys som Jesus. Man kan slå ihjäl folk som fiskar och dra ut hjärtat. Nej, man kan slå ihjäl folk med fiskar. Ja. Mm. Det är nästan det första var roligt, man slår ihjäl folk som fiskar. Det är lite random. Jag kan säga så här, när vi angående det. Gå tillbaka och lyssna på Nördlys avsnitt 11, där vi faktiskt pratar om just Fist of Jesus. Jag har spelat det. Yes. Ja. Mm. Nej, skriver den här. Nu får det räcka. Nu ska jag gå och bajsa och torka mig med utdrivna sidor ur Bibeln. Med det jag sjunger, det här är ju, kommer ju göra en gudomlig människa. Jag hoppar över det. För det kommer jag att reta upp gudomliga människor. Jag hoppar det, men vet du vad? Vi älskar dig. Fortsätt så här. Det är trevligt. Det finns mycket att tänka igenom här. Sen har vi ett till mejl från Patrik. Tjena Nördlivgänget. Måste bara tacka för er underbara podcast. Ja, tack. Varsågod. Mm-hmm. Sitter hemma, sjuk med en snorig och kräkig dotter, utan internet. Mm. Så jag kan inte ens spela det spel jag vill när ungen sover. Det är nästan att jag helt glömmer bort att jag precis har tvättat bort både avföring och kräk när ni drar era Göteborgsskämt. Ja, men det är ju trevligt att vi kan få det och glömma av det. En fråga också. Finns det något val eller moment i ett spel som ni har tvingats göra som ni egentligen inte hade gjort om ni har fått välja helt själva? Det finns en fråga, den kan vi ta sen. Mm. Ett stort tack till er och fortsätt göra en bra podcast. Så är det något som, då ska vi kanske gå in på det här med en gång då. Finns det något val i ett spel som vi har som vi hade gjort helt annorlunda och fått välja helt själva? Kan vi bara spontant ta det? Mm. Ett stort antal val från Star Wars The Old Republic. Vi hade den här diskussionen här om sisten som dark side versus light side choices i spel och vilken väg man helst går och så vidare. Mm. Om jag vill spela en genomrutten men intelligent karaktär, då vill jag ha möjlighet att välja genomrutta men intelligenta val. Jag vill inte ha light side stupid side. Jag vill ha light side dark side. Mm. För då fick jag välja light side choices som jag inte ville göra, för jag vill inte vara korkad. Okej, okay. Ja, men det, då har vi en där. Är någon annan? Alltså, grumpy. Många val när man kör sådana spel kort nu, är ju inte sådana som jag hade gjort personligen. Jag hade nog varit kanske lite mer dryg eller humoristisk när jag hade svarat på såna, vissa sådana här grejer. Men, mer som en renegade. Men eftersom jag inte kan vara elak i sådana här spel så väljer jag inte de valen. Men det är onekligen sådana som jag själv personligen skulle ha. Jag skulle nog ha besvarat de sakerna på det sättet om det hade varit ställt för mig på riktigt. Mm. Mm. Fredrik? Jag kommer inte på något bra karm. Men nej, tack för mejlet. Mm. Mm, yes. Inte jag heller, då går vi vidare. Oh, eller vänta, jag kom på en till grej. När jag, i Dragon Age Origins, när jag råkade hamna i säng med Zevran. Ja. Det var sådär först efteråt. Jag hade valt ett val som jag trodde var liksom helt, well, you know, lite småhumoristiskt, lite småflörtigt. Och helt plötsligt så får jag se en sexscen och man tycker, wow, dude. Det blev för mycket. Jo, men Lotta, vi har alla varit där med Severin har vi varit. För att han hoppar ju säng liksom på ett mynt. Liksom. Det är så lätt att råka ha sex med Severin. Så det är liksom inte, var inte orolig över det. Vi har alla varit just, där. Ja. Men vad skönt. Jag det är någon sorts lättfotad karaktär. Jag råkar ju flörta upp den där bartenden där i Mass Effect Andromeda. Ja. En snubbe. Råkade. Jag vet inte fan hur. Är det någon som har flörtat upp den här varelsen som har bytt ett kön då? Nej, inte jag. Kan man det? Nej, jag vet inte. Det borde ju vara ett val, tycker jag. Ja, det borde. För att utforska det här ännu lite mer. jag kommer tillbaka till det när jag spelar klart spelet. Ja, det tycker jag verkligen. Det kunde vara långt utlägg på när du flörtade med den. Jag kan spela in det för dig om jag vill. Oj, nästa mejl. Oj, nu tar vi nästa mejl. Nu ska vi se, det här är från Jerker. Hej vänner, ni fortsätter att vara awesome. Men jag ville ändå snacka skönheten och odjuret. Jag kan förstå att man inte diggar det. Det var ett tag sedan den tecknade filmen kom. Men det kändes som att Erik redan innan han såg den inte tyckte om musik i film. Det är egentligen något som originalfilmen är mest känd som. En musikal. Mm. Alla får tycka olika. Men det kändes ärligt talat redan på förhand kört för den här filmen där. Han måste ju mena för mig då, tänker jag. Ja, jag tror det. Det låter som det. Ja, det tror jag. Precis. Ja, jag tror det. Jag förutsätter det. Ja. Jag personligen ser filmen som en av de bästa animerade filmer någonsin. Bra musik. Bra animation. Härligt disneyfierad story. Att övertänka en saga med levande ljusstakar känns också det lite dumt. Ja, kanske det. Jag menar, man får ta det som det är. En saga. Men, jag respekterar att ni tycker olika. Det är därför han skickar det här mejlet. Alla tycker inte om samma saker. Nej, det känns rimligt. Så länge man går in i saker och ting med ett öppet sinne om vad som faktiskt kommer att ske. Jag menar, går man och ser på en skräckfilm och blir förbannad för att den är skrämmande, ja, då kanske man inte skulle ha sett den skräckfilmen från början då alltså. Just saying. Hur som helst, tack för en underbar podcast. Kommer fortsätta lyssna vidare i evinnerligheten. PS. Någon mer än mig som fått att Mass Effect Andromeda gubbar att springa runt som en, det har bajsat på sig. Är det någon som har fått Mass Effect Andromeda gubbar att springa omkring som det har bajsat på sig? Nej, jag har sett giffar. Är någon som har lyckats med det här? Det finns en fråga här i slutet. Ja, nej, tyvärr. Jag har också sett giffar och sånt där, men jag har aldrig... Jag skulle vilja ha fått det, det hade jävligt roligt. Ja, men jag känner också, men får jobba inte hårdare på det helt enkelt. Kan man på något sätt påverka det här? Kan man liksom fylla deras, så att säga, bakdelar med lite tyngre... Med ja, sten på eller EU så finns det en hel del sand, så det kan man ju säkert ordna på något sätt. Eller ska hon, du vet, den här människan som har byggt kön, hon kanske kan krypa ner helt enkelt här och, i någons byxa. Och så liksom bara vara där som en jättelik blöja eller någonting. Så då har vi någonting som kan gå runt och snacka med människor som de blir sura över. Där kan jag säga, där hämtar vi ett saltkar. Ordentligt. Oh, Jesus. Rainmaker kan vi kalla det. Men du får alltså tycka att Skönheten och djuret nej. Inte eller ja, jo, är... eller nej. Ja. Eller det är jo. Fel. Det och där håller jag faktiskt jag får, med. Jag, får tycka jag håller med Jerker, det är fel. Du får tycka det ändå. Jag är osäker. Jag läste det här några gånger själv. Jag är osäker själv på hur jag ska tolka det. Men vet du vad, jag tackar för ditt mejl. Och jag ska ta det under något sorts övervägande när jag förstår det. Men är det så, Erik? Det tycker jag. Du inte om musikaler? Vet du vad, jag har nog egentligen ingenting emot musikaler så sett. Jag kan, om det är en bra musikal. Jag har bara inte sett någon än. Okej, okay, okay. Det låter ju väldigt mycket som att du inte tycker om musikaler i så fall. Det kanske lutar ditt hem. Ja. Så då är det ju lite så att du kanske inte borde titta på filmer som är musikaler då. För du kommer ju uppenbarligen inte tycka om. Det var ju så att vi skulle prata om den här, så det blir ju lite dumt om jag inte hade sett den. Jo, men alltså du förstår vad jag menar. Innan bakom kulisserna att vi ändå skulle se såna här filmer. Ja. Då kändes det som att om jag då skiter i att se den och inte har någonting att säga, så det blir lite torftigt och tråkigt om jag inte gör det. Precis. Det är svårt för Jerker att veta det här. Ja. Det kan han ju inte veta. Hela idén att vi ska säga vad vi tycker. Men det gjorde vi. Och vågar gjorde han också. Ja. Så är det med det. Vi tycker om när folk säger vad de tycker. Ja. Så att om det är fler där ute som tycker någonting. För att han säger vad han tycker. Precis. Mm. Så att, är det någon annan som tycker någonting trevligt? Tyck till ordentligt. Nu har vi chansen. Nu Precis. Tycker vi mycket. Och så skriv in till oss på info@nordlivpodcast.se. Mm. Och så finns det en sannolikhet att vi tar och läser upp vad ni tycker och sen tycker vi om vad ni tycker. Ja, vi jävla massa tyckande också tåla. Ja, det är så jävla mycket. Är det godtyckligt någonting också kanske? Nu handlar det lite ontyckligt om vad vi tycker. Ja. Ah, nu tycker jag att vi rundar av det här. Då tycker jag med. Tack för alla mejl. Och som ni hörde där, så bara mejla in info@nordlivpodcast.se. Och är det så ni vill ha recensioner och allt det här andra, ja men vad fan, hoppa in på hemsidan bara, nordlivpodcast.se, såklart. Vad skulle det annars vara? Så, det räcker för oss. Ni får säga tack och hej. Ja, tack och hej. Och jag vill ha mer salt. Vill ha mer salt? Ja, jag brukar säga det i Eve Online, om vi spränger någon som försöker göra någonting bra, så spränger man honom för att han blir jättesur. Då får man alltid lite salt tillbaka. Du känner att du behöver... Jag vill ha mer salt. Ge mig du mer behöver salt. Det för laxen alltså. Mer salt, ge mig. Mer salt, ge mig. Hej då! Bye! Hej då!